NPO Radio 1. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Ja, het was natuurlijk de dag van de kroning van koning Charles. Nou, Fidan heeft gekeken. Angela de Jong heeft ook gekeken voor ons. En ook Pieter Klein-Biernink, de koningshuisverslaggever van de Telegraaf, is hier. We gaan zo meteen uitgebreid napraten. We hebben het ook over ons asielsysteem. Is doodziek. En hoogleraar komt uitleggen waar dat allemaal aan ligt. Dat allemaal zometeen bij WNL in de kantine. Eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. In Groot-Brittannië is Charles officieel gekroond tot koning. Het gebeurde vanmiddag in Westminster Abbey, waar hij de eed aflegde, werd gezalfd en een 2 kilo zware kroon kreeg opgezet. King of kings and lord of lords, bless we beseech thee this crown. And so sanctify thy servant Charles. Deken van Westminster neemt nu St. Edward's crown naar de coronation chair, waar Charles met de 2 scepters in hand zit, wordt nu overhandigd aan de aartsbisschop van Canterbury, die hem nu op het hoofd plaatst van Charles. En dit is het officiële moment dat Charles III gekroond wordt als de monarch van het Verenigd Koninkrijk. God save the king! God save the king! En zo ging dat vanmiddag. Na de kroning vertrok de processie naar Buckingham Palace, waar Charles samen met koningin Camilla op het balkon verscheen. Ook prins William en prinses Catherine en hun kinderen waren erbij, net als prinses Anne en prins Edward. De koninklijke familie werd toegejuicht door duizenden mensen. Daarna was er nog een flyover met gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmacht. Met deze kroning heeft het Britse koningshuis zichzelf opnieuw op de kaart gezet, zegt oud-correspondent Tim de Wit. Dit is ook natuurlijk de dag waarop de Britse monarchie laat zien wat de statuur is van dit koningshuis. Moet je toch eens kijken wat wij voor geschiedenis hebben en waar Charles dus een verlengde van is. Het is wel even laten zien van wij zijn het koningshuis van de wereld. Want er is natuurlijk geen enkele monarchie in de wereld die aan zo'n traditie, zo'n geschiedenis kan tippen. En daar staat deze dag natuurlijk ook wel van in het teken. In de kroningsceremonie van Charles waren overigens ook wat nieuwe elementen. Zo las premier Sunak uit de Bijbel. Hij is een hindoe en het was voor het eerst dat de lezing door een niet-christen gebeurde. Verder wilde Charles geen dierlijke olie voor zijn zalving. Normaal werd een product van een walvis en olie van een Afrikaanse civetkat gebruikt. In India is het dodental in het noordoosten van het land opgelopen tot zeker 54. Ook raakten zeker 150 mensen gewond bij de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen daar. Volgens lokale media is de rust in het gebied nu wel inmiddels zo goed als hersteld. De Oekraïnse luchtmacht claimt dat het voor het eerst een Russische hypersonische raket uit de lucht heeft geschoten met een Patriot luchtafweersysteem. Experts noemen het opmerkelijk omdat de raket sneller gaat dan het geluid en lastig is neer te halen met het luchtverdedigingssysteem. Het is de vraag of de bevrijdingsfestivals gisteren financieel hebben overleefd en of ze volgend jaar door kunnen gaan. Veel festivals hadden last van het slechte weer en moesten een tijd worden stilgelegd en dat scheelde veel inkomsten. Het NOS-journaal. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de leiderstrui in de Vuelta Feminina overgenomen van Demi Vollering. Met een succesvolle aanval pakte ze vandaag in de voorlaatste etappe een voorsprong van ruim een minuut. Van Vleuten viel aan op het moment dat Demi Vollering een plaspauze hield. Het is een ongeschreven regel dat je dat niet doet, maar van opzet was volgens Van Vleuten geen sprake. Nou ja, ik vind het niet leuk natuurlijk, maar als het zeker wel zo overkomt dat het plan is gemaakt om dat gingen stoppen. En dat was gewoon niet zo. We hadden het plan al. En dan moet je gewoon ook niet gaan stoppen als er zijwind komt. Dus dat is ook gewoon de koers. Morgen staat er nog een zware slotetappe op het programma. Van Vleuten verdedigt dan een voorsprong van 1 minuut 11 op Vollering en 1 minuut 23 op Rianne Marcus. En van de Vuelta voor vrouwen naar de Giro d'Italia voor mannen. Die is vandaag namelijk begonnen met een tijdrit. Giel Liepens, hoe staat het daarmee? Nou, de tijdrit is eigenlijk afgelopen, hoewel er nog renners moeten binnenkomen. Laatste renner is Stefano Oldani, maar die gaat zeker deze tijdrit niet winnen. Het is niet echt een fantastische tijdrijder. Geldt ook voor de mannen die nog voor hem rijden, die nog binnen moeten komen. Nee, de grote namen hebben we allemaal al gehad. En ik heb met open mond zitten kijken naar de prestatie van Remco Evenepoel, 23 jaar oud. Het beste dat België op dit moment op wielrennen te bieden heeft. Die reed die tijdrit als snelste van alle favorieten. 21 minuten en 8 19 seconden. 22 seconden sneller liefst dan Filippo Ganna. Toch meervoudig wereldkampioen tijdrijden. De nummer 3 staat op 29 seconden, Almeida. En dan kijk ik ook nog even naar de eerste Nederlander. Dat is Daan Hole op 1 minuut en 17 seconden. En Hole die had de pech dat hij een minuut eerder dan Evenepoel gestart werd. En dat hij voorbij gevlogen werd door die Belg. Die dus gewoon zijn zinnen heeft gezet om in deze Giro van misschien wel de eerste tot en met de laatste etappe de roze trui te gaan dragen. Hij won vorig jaar, Remco Evenepoel, de Ronde van Spanje. Hij wil nu ook de Ronde van Italië winnen. En hij heeft alvast een gevoelige klap uitgedeeld aan al die concurrenten. Want kijk maar eens even naar Primoz Roglic. Misschien wel de voornaamste concurrent. Die finishte zojuist als zesde in de tijdrit op 43 seconden liefst van Remco Evenepoel. Een mooie start voor Evenepoel dus. Giel Liepens, dankjewel. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten enkele buien, soms ook met onweer. Ook vanavond nog enkele buien. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen dan opnieuw wisselvallig met af en toe regen en dan een graad of 19. Ja, je zou denken zaterdagmiddag, dan is het rustig op de weg. Maar Wijnand Zwaan met de ANWB, het is druk. Nou, over het algemeen valt het wel mee hoor. Maar toch zien we het wel op een aantal plaatsen vastlopen. Zoals op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout en Breda-Noord nu 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de N34, de weg Emmen-Zuid-Laren, is in beide richtingen dicht tussen Borger en Gasselte. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Wij zijn TIO, opleider voor ondernemende studenten. Zoals Quinten. Op school leer je heel erg door te doen. Of Pauline. Ik denk dat dat heel belangrijk is als je later iets voor jezelf wil beginnen. En Ties. Ik wil gewoon de top bereiken en daarvoor heb ik een hele goede basis nodig. Dat is voor mij TIO. TIO, Developing Potential. Kijk op TIO.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Heeft uw zoon of dochter zich nog niet ingeschreven voor een studie? Aanmelden voor een opleiding kan bij TIO ook nog na 1 mei. Ontdek het op TIO.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Zo, dat is luxe! Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent! Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Londen zou ik willen zeggen. Helaas is dat niet gelukt vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Ja, dan moeten we ook bezuinigd worden bij de NPO, hè? Dat was te duur. Goed dat u luistert en zoals Wiegen dan altijd zegt, we zijn er tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Het was de week van Ed Sheeran, Caroline van der Plas en Barack Obama. Ja, we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel tv-columnist Angela de Jong over het mediaspectakel rond de kroning van Charles III vandaag. En tegenover haar zit journalist en society-kenner Pieter Klein-Beernink. En met hem bespreken we de waarde van het Koningshuis in politiek turbulente tijden. Hoogleraar Ruud Koopmans is ook hier. Ons asielsysteem is volgens hem niet alleen doodziek, maar ook diep oneerlijk. En hij pleit nu voor een radicaal andere aanpak. En hij is er natuurlijk ook. Gelukkig maar, Marcel Verrek tracteert ons straks op een vrije column. En als je dan niks te doen hebt op zaterdagmiddag, dat kan. Er zijn mensen die niks te doen hebben. Dan kan je langskomen aan het Schouwburgplein in Rotterdam in de Doelenstudio. En mocht dat niet lukken, dan heb je altijd nog de NPO Radio 1-app waarin je mee kan praten. Of de hashtag WNL op sociale media. En volg ons via @WNL in de kantine. Ja, laten we gelijk maar even beginnen met het nieuws van vandaag. De sterfdag van Pim Fortuyn. En nou blijkt dus dat dat beeld in Rotterdam van Pim Fortuyn beklad is. Marcel, wat is dat toch? Ja, ik reed er net langs, maar ik kon het niet zien. Dat lijkt me natuurlijk echt heel, heel stom weer. Wat is dat nou toch weer? Ik bedoel, heb een beetje respect voor de doden. Ja, Ruud, er worden gelijk allerlei conclusies getrokken dat er een bepaalde hoek komt. Hoe zie jij dat? Zijn we dan te vroeg? Je vraagt het aan mij? Nee, ik vroeg het aan Ruud. Maar nee. Angela, je mag ook antwoord geven, hoor. Je keek maar aan, sorry. Het is radio, Angela. Nee. Het is altijd te vroeg voor conclusies. Maar ja, je kan je moeilijk voorstellen dat het uit een andere hoek komt... dan mensen die een hekel hebben aan Pim Fortuyn. En die zijn natuurlijk vooral ter extreem linkerzijde te vinden. Dus... Maar je hebt ook tegenwoordig dat mensen van de eigen soort het dan doen... om een ander weer... als die drone boven het Kremlin... dat was waarschijnlijk ook door Rusland zelf gedaan. Dus ja... ik heb een paar thrillerboeken geschreven, dus ik ben sowieso al helemaal in de war. Nee, ik heb de afgelopen jaren toch wel een beetje de indruk... had ik de indruk dat het wat minder werd met die haat en ik kreeg iets meer erkenning ook voor... Negativiteit over, ja, Pim Fortuyn. En ik merkte het zelf ook met Pim Fortuyn-uitreikingen. Hoorde je wel vaak dat mensen die genomineerd werden voor de prijs... dat ze dan de prijs niet wilden aannemen... omdat ze niet geassocieerd wilden worden met Pim Fortuyn. Wat natuurlijk belachelijk is, maar ook daar lijkt iets in te veranderen. Ja, sinds jij de prijs gewonnen hebt. Ja, precies. De serie zal wellicht ook... Nou, maar wat mij toen wel opviel is dat toen ik werd genomineerd... mensen in mijn omgeving ook zeiden van... ja, wat vind je daar eigenlijk van? En wil je dat eigenlijk wel? Wil je die prijs eigenlijk wel aannemen? Want het is wel een hele rechtse prijs. Maar waren dat Rotterdammers of waren dat mensen uit Hilversum... die dat tegen jou zeiden? Hilversum, inderdaad. Ja. Het jij genomineerd Mick van Wely, Bart de Wever, Kitty Herwijen, Atiba Hadori en de dochter Niloufar en Roderick Velo genomineerd voor de Pim Fortuyn-prijs. Wat moet je daarvoor doen om die prijs te krijgen? Dat weet ik niet. Dat moet Fidan weten, denk ik. Wat heb jij daarvoor gedaan? Nou ja, dat gaat over dat je je mening geeft over bepaalde gevoelige, vaak politieke zaken ook wel. En dat doe jij nooit. Daarmee, daar wel het een en ander voor op het spel zet. We weten zelf allemaal ook dat je dan in dit land vrij snel te maken krijgt met... dat gaat tegenwoordig nog sneller dan gedacht... maar snel met doodsbedreigingen te maken krijgt. En wordt uitgescholden en noem maar op. Dus je levert er wel, je betaalt er wel een prijs voor, helaas. Ja, een kop boven het maaiveldprijs. Nou, ik kijk jou aan, Ruud Koopmans. Nee. Jij weet het zelf ook. Wat inderdaad scheldpartijen en uitmaken voor racist, islamofoob... en zelfs nazi, zoals ik was vorige week op een conferentie in Frankfurt. En dat ging niet alleen tegen mij, dat ging tegen alle deelnemers van een hele conferentie. Omdat daar 1-2 mensen bij waren die wel eens wat verkeerd hebben gezegd. Die ook geen nazi's waren natuurlijk. Maar iedereen was door contactschuld daarmee meteen ook een nazi. Ja. Dus, maar goed, je staat nu vandaag in de Telegraaf. Asielstelsel hangt van huichelarij aan elkaar, zeg je tegen de Telegraaf in een uitgebreid interview. Heb je daar al dat soort reacties op gekregen? Want het zijn best pittige uitspraken die je daar doet. Ja, nou, daar heb ik wel reacties op gekregen. Maar tot nu toe eigenlijk alleen maar positieve. Dus... Ja, we gaan daar straks uitgebreid over verder praten. Over jouw opvattingen over het asielsysteem. Eén ding nog even. Gisteren bevrijdingsdag. Hebben we dat gevierd? Marcel, jij lijkt mij iemand die dan de vlag wel even uithangt thuis. Ja, nee, maar ik ben dan natuurlijk heel conscientieus. En ga dan nadenken voor leuke dingetjes voor jullie programma. Dus daar zit ik dan. Je hebt gewoon gewerkt. Ik heb gewerkt, ja. Ik heb ook nog een radioprogramma opgenomen. En ik heb wel gekeken naar wat er was. En ik heb met name gekeken naar dat programma op 4 mei 's avonds. Dat vond ik erg mooi. Dat de overgang van... Ik vond sowieso dodenherdenking ook indrukwekkend. Mm-hmm. Maar de overgang naar wat Wilfried Baijens doet... dat fantastisch doet. Echt kwaliteit. En het gaf mij een heel goed gevoel... dat mensen met elkaar de handen ineens slaan om iets moois te maken. Zal ik straks ook zeggen, want... Veel mensen slaan de handen ineen tegenwoordig om niet zulke mooie dingen te maken. Maar ik vind dat mooi en ik vind dat dat vaker moet gebeuren. En ik hoop dat het Songfestival ook die kant op gaat. Dat het toch mooi wordt. Nou, daar komen we nog wel op terug later in deze uitzending. Laten we even naar het moment van deze dag gaan. Het moment dat die kroon op dat hoofd kwam. Daar kunnen we even naar luisteren. God save the king. God save the king. Ja, heerlijk. Ja, de oudste kroonprins ter wereld dan eindelijk gekroond. Angela de Jong, hoe heb je hier naar gekeken vandaag? Met een hele mengeling, een heel scala aan gevoelens. Ik was ontroerd, merkte ik toch wel weer op sommige momenten. Welke momenten? Eigenlijk vooral toen ze de kerk inkwamen, allebei. Vooral toen ik die twee mensen daar zag lopen. Ik vond hem trouwens opmerkelijk ontspannen. Als ik het vergeleek met onze eigen koning 10 jaar geleden. Die keek strak voor zich uit en hij keek links en rechts. Maakte knikbewegingen naar... Dat heel lang kunnen oefenen, hè? Dat geloof ik graag, maar toch, dat zou je zou zeggen dat het dan op zo'n moment juist misschien nog wel meer spanning meebrengt. Je zag al op een gegeven moment dat shot dat ze even stonden te wachten voordat ze die kerk binnengingen. En dat er werd ook allemaal gebabbeld en zo. Ik zou willen weten wat daar gezegd werd eigenlijk. Zeker, maar ik vond hem dus echt opmerkelijk. Maar wat was die ontroering? Want dat herken ik denk ik wel, dat je denkt, ze hebben... Nou ja, dat het zo lang heeft moeten duren totdat ze elkaar ook hebben gevonden. Ja, vooral het romantische verhaal daarachter. Ja, wat natuurlijk ook eigenlijk heel veel fraaie kanten heeft. Want ik bedoel, ze was natuurlijk de minnares. En er zitten een aantal dingen in waarvan ik dan denk... ja, misschien moet ik dan toch wel tegen een monarchie zijn. Hoe dat allemaal gegaan is, ook met Diana en de kinderen die zij moest voortbrengen natuurlijk. Maar het feit dat zij daar nu stond en na 20 jaar toch... erkend wordt door het volk ook. De meest gehate vrouw van het Verenigd Koninkrijk werd daar echt koningin. Gewoon te stralen. Ja. Dat vond ik echt... ik merkte dat ik dat echt ontroerend vond. Dat ik dacht van, god, liefde overwint uiteindelijk toch alles. Nou, het zijn niet echt de uitbundige types, maar... ik vond het ontroerend op het moment dat Charles een kus kreeg van zijn zoon. Mm. En ik denk ook dat... Je leeft met hun mee, maar het is eigenlijk ook vooral... ontroering ontstaat bij jezelf. Omdat je dan aan je vergelijkbare situatie in je eigen leven... Ja, je bent ook wel eens gekroond. Elke dag word ik weer gekroond. Ja. Je zou je eigen vader, als die is overleden... ook nog wel een keer willen kussen misschien. Zeker, ja, ja dat is zo. Dat is wat er door mij heen ging. Ja, en ik vond het mooi om te zien hoe die aan de kroon even kwam, William. Dus ik dacht, dit is een dubbel signaal. Hij komt even aan die kroon om te zeggen... ik heb respect voor je als koning. En tegelijkertijd gaf hij hem een kus... die niet scripted was om met Maxima te spreken. En dat was natuurlijk, ik heb ook respect voor je als mijn vader. Ja. En die kroon zat scheef, want dat heeft hij misschien ook geprobeerd. Die kroon scheen niet helemaal goed te zitten. Nee, dat werd de aartsbisschop probeerde die ook nog even Dat was wel heel geestig, vooral Camilla bleef ook maar aan die haarlok, volgens mij. Hoorde Pieter Klein-Beerink, koninkrijksverslaggever van de Telegraaf. Ging alles goed vandaag, eigenlijk? Nou, ik zag één dingetje dat niet goed ging. Want je had zo'n mooie QR-code waarmee je de Order of Service kon downloaden. Dus ik heb het allemaal gevolgd. En toen zag ik dat, ik wilde zeggen Prins Charles, maar Koning Charles... niet ging staan toen hij de eed aflegde. En hij zei ook heel zachtjes, staan, zei hij heel zachtjes tegen iemand naast hem. Oh. En toen dacht ik, ja, misschien zit hij wel op zijn eigen jurk... op die eigen rokken die hij aan heeft, en kan die niet gaan staan. En zegt hij van, ik moet staan, maar kan niet. Maar goed, dat was een beetje raar. Dan zit je met je hand op de Bijbel de eed af te leggen. Dat is natuurlijk niet zo vreselijk... respectvol als het waarschijnlijk bedoeld. Hij zat heel ver weg, had ik het idee. Want je zag alleen maar het topje van zijn vingers ongeveer op die Bijbel liggen. Maar hij keek ook steeds op die kaartjes. Ook wanneer hij gewoon heel simpel moest zeggen, I promise. Dan las hij dat af van een kaartje. Is dat gebruikelijk? Of? Ja, de aartsbisschop die moest op een gegeven moment iets zeggen. Of een van de Sinterklaas die daarbij liep. En dat was een van zijn maten, die had echt een kaartje met wat hij moest voorlezen. Ja, maar dat is natuurlijk nodig. Want je hebt het, je zult maar even de fouten gaan. Het is juist voor hem een heel spannend moment. Ja. En zoals iedereen die wel eens wat presenteert, dan heb je een kaartje bij je. Maar zou hij het ook echt zo spannend hebben gevonden? Want ik moet zeggen, ik zit in een groepsapp met allemaal vrienden en ook collega's hier. Wij moesten ook heel erg lachen, omdat het leek alsof Charles elk moment weer zo'n woedeaanval kon krijgen. Hè? Zoals toen met zijn vulpen. Ja. Hij keek af en toe... ongeduldig. Ongeduldig, maar ook onverschillig. Nee, spanning, die zag ik niet. Ik geloof het niet. Ik denk dat hij juist heel geëmotioneerd was... en dat hij dacht dat mij dit overkomt. En vooral vanwege dat hele religieuze aspect. Want daar zijn we geneigd overheen te stappen. Maar het was een kerkdienst. En ik denk dat hij een heel religieus iemand is. En dat kon je de hele tijd zien. Er werd ook gezegd van daar begon het eigenlijk al bijna mee. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En dan wordt er meteen een vergelijking met Christus gemaakt. Ja, heel hooghartig kun je zeggen. Aan alle gelovigen ook, hè? Want het is toch de eerste keer ook dat zoveel vertegenwoordigers... van verschillende religies aanwezig waren. Die wachten hem nog op aan het eind. En aan het begin vond ik heel mooi, Angela... ik denk dat ze spraken van, gaan we linksom of rechtsom? Want je had daar het graf liggen van de onbekende soldaat. En die hele stoet verfrommelde al een beetje. Omdat ze rond dat graf moesten lopen... om dan weer daarna netjes door het schip van de kerk te gaan. En toen dacht ik, het begint al met respect voor de overleden soldaten, voor de veteranen. Dus ik vond het een prachtige start. Maar Pieter, was het belangrijkste, want dat wordt steeds gezegd, dat die zalving het belangrijkste was, wat we dus allemaal niet hebben kunnen zien. Ja. Want dat gebeurde allemaal achter gesloten deurtjes, zou je kunnen zeggen. Schrijvende panelen was ook zo'n ding van de PvdA. Waarom was dat zo? Waarom is dat zo belangrijk? Want ik snap, het is een hele religieuze ceremonie. Maar het gaat om de religie daar. Het wordt gezien als een moment alleen met God, waarbij je inderdaad daarna het gezag van God vertegenwoordigt. En dat duidelijk maakt dat je het niet alleen kan, dat je zo'n grote taak alleen kan vervullen met hulp van God daarbij. Ik denk dat het voor de Archbishop of Canterbury een buitenkans was om de hele wereld weer eens een keer een mooie mis te laten zien. Dat ik zag wel die lakeien, die hielden dat zo vast, maar ik zag er eentje toch een beetje zo tussen die spleet. Ja, er was een in-camera shot waarbij je... Dat denk ik allemaal zien, toch? Die gaat dat verkopen aan de Sun natuurlijk. Er was ook één shot waarbij je toch een beetje beweging achter dat doek zag. Angela, het gaat heel veel over de populariteit van het Koningshuis de laatste tijd en allerlei discussies. Zo'n dag als dit, zo'n dienst als dit, die uitzending, heeft dat nou het Koningshuis goed gedaan in Engeland, denk je? Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om dat voor anderen te bepalen. Volgens mij zijn mensen die tegen het Koningshuis zijn, die zien vooral de kosten die dit met zich meebrengt. En die vinden dat onzin. 115 miljoen euro. Ja, dat is ook fors. Het is echt fors. Maar zat dat in, eigenlijk? Want dat moet zeggen, ik zag het er nou niet echt aan af. Nee. De beveiliging. Nou, hoeveel mensen waren er en de beveiliging? En, maar ja, in Rotterdam ook met Koningsdag. Heb je al gezien wat er allemaal liep in die stoet? En wat allemaal. Ja? Nee, ja. Maar goed, dan nog 115 miljoen is wel echt heel veel. Maar ik ben een groot liefhebber van de monarchie. Ik vind het ook echt iets toevoegen. En ik merkte ook dat ik, dat was ook een deel van de ontroering bij het kijken, dat ik me dan toch... je zag daar natuurlijk ook alle generaties in beeld. Ik bedoel, Charles zat daar. Je had het net al over het moment dat William hem een kus gaf. Je zag natuurlijk achter George, zag je daar heel... Ja, toch eigenlijk plichtgetrouw zijn best doen om het goed te doen als page. En ja, je voelt de geschiedenis en op de een of andere manier ook de toekomst. En dat vind ik het fijne van een monarchie, dat het niet heel vluchtig is, maar dat je daar je verbonden voelt. Ik heb me daar heel erg in vergis, want ik dacht dat Britten heel koningsgezind waren. En dat blijkt dus, die populariteit blijkt dus de afgelopen tijd heel erg afgenomen. Ja, daar is wel... Nou ja, Pieter, kijk jou aan. Jij bent Charles' populariteit is alweer wat juist toegenomen. Stegen, ja, want er was eerst... Maar niet onder de jongeren, begreep ik, want daarvan is maar 26% las ik echt koningshuisgezind. Ja. Zijn meer de ouderen. Dat is inderdaad Britten. Zo. En dat is net als in Nederland zo en waarschijnlijk ook in andere landen. Maar je zou ook kunnen zeggen, zoals we over kranten lezen ook zeggen, als mensen later beginnen met lezen, dan is het ook goed. Ja, er zijn ook analyses van mensen... Iedereen die met pensioen gaat een krantenabonnement. En dan kunnen we nog... Zo is het dan. Kijken nog ik denk wel dat je naarmate je ouder wordt, dat je iets beter, of je het dan leuker vindt, weet ik niet, maar dat je iets beter begrijpt wat de functie van het koningshuis is. En ook de omdat het de continuïteit vertegenwoordigt. Ja. En omdat je er meer van hebt meegemaakt. Want inderdaad, wat Angela zegt over die generaties, het is hartverwarmend dat te zien. Ik las ook een analyse je voelt jezelf ook echt verbonden met en de geschiedenis en de toekomst. Ja. Ik las ook een analyse dat een vrouw het makkelijker heeft om een populaire vorst te worden dan een man. Is er iets, zit daar misschien een waarheid in? Dat ik weet het niet. Moederlijke gevoelens dat mensen dan... Als sociaal wetenschapper zou ik daarvan zeggen dat het aantal respondenten dat we hebben niet echt groot genoeg is om statistisch relevante conclusies te trekken. Nee, oké. Gevoelsmatig, Angela, wat zei je? Ik zei van als je eruit ziet als Maxima, dan kan ik me voorstellen dat dat inderdaad meetelt. Als je eruit ziet als Camilla, geweldig, dat mag ik niet zeggen. Nee, maar ik ben niet zo'n Camilla. Ik weet niet of jullie... Ook Camilla is populairder geworden door haar humor, doordat ze... Nou, respect voor hoe zij gerehabiliteerd is uiteindelijk. Maar eigenlijk moet je even heeft ze goed gedaan. Jinek terugkijken van de week, want daar zat Dominic Seldes. En die heeft haar een paar keer ontmoet. En die zei dat ze dus in het echt, ze is niet zo heel fotogeniek, maar een mooie vrouw is. Met echt schitterende ogen. Ik vond dat ze er prachtig uitzag. Vond vandaag. Ik ook. Ja, opvallend goed. Wat mij wel, nu we het toch over uiterlijk hebben, Charles had toch echt wel iets aan die bakkenbaarden en aan zijn wenkbrauwen kunnen doen. Die camera stond er zo vaak close-up op dat ik dacht, waarom is die man niet even naar de kapper geweest? Is dat jullie niet opgevallen? Volgens mij let alleen een vrouw daarop. Ik vond dat hij de patent uitzag. Ja, die vond ik ook. Hoe oud is nou, ik zou zeggen, kijk nog een keer en zet hem op pauze wanneer hij ik deel close-up die mening, staat. Ik dan. Dacht ook die. Hij zag er zo uit alsof hij net uit zijn bed kwam. Ja, toch? Ja, ja. Nou, zo erg was het ook niet, jongens. Maar goed. Ik vond het wel spannend en de mantel om te zien of zijn haar anders zat naar die zalving. Ik was heel benieuwd, van, want het was zo keurig gekamd toen hij binnenkwam. Ja. En ik dacht, ze kunnen dan een plekje zien waar die gezalfd is. Dat we er toch iets van zien. Maar nee, dat zag je dus. Het is, denk ik, dat gebeurt bij in sommige kerken bij een doop ook. Dus het is meer, denk ik, een streep over je voorhoofd, een streep over je borst. En dan sommige kerken word je gewoon in een bassin gegooid. Ook, maar in dat had ook wel leuk geweest. Is ook een onderdeel bij sommige andere kerken. Ja, dus Pieter, even deze ceremonie was anders dan de vorige, 70 jaar geleden. Het belangrijke verschil was dat er ook andere religies bij aanwezig waren. Wat vond jij daar het meest opvallende? Het was veel inclusiever, zou je kunnen zeggen. Ja, gospelkoor en zo. Er waren 3 vrouwelijke bisschoppen aanwezig. Sinds 2014 kun je bisschop zijn als vrouw in de Anglicaanse kerk. Sinds 96 priester. Nou, daar wordt dus ook inhoud aan gegeven. En dat zie je dan meteen terug in zo'n prachtige viering. Maar ook, er was een gospelkoor, dat helemaal in het wit gekleed, dat langzaam begon te swingen op een eigen halleluja, dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven was. Hartstikke leuk natuurlijk. En zo waren er meer... Donkere rabbijn, een imam. Hoe dat? Donkere zang, alleen van het koningshuis. Ja. Dat was weer helemaal wit. Was de enige donker dat in het veranderde je niet zo snel, want er was er eentje inderdaad niet bij. Ja. Nee, maar weten we daar iets van, waar ze was? In Amerika, denk ik. Heeft ze nog iets laten horen? Social media postje of zo, of iets? Archie is jarig vandaag, dus Archie, ik denk dat ze... Die bezig was om een taart te bakken. Een taart te bakken, gezellig. Schat ik in. Ja, dat hangt natuurlijk wel een beetje als een schaduw. Zeker bij mensen die de royalties een beetje op afstand volgen. Die kennen misschien alleen maar dat verhaal van de laatste tijd. Nou, dat hangt natuurlijk wel als een schaduw eroverheen bij veel mensen. Het viel mij op dat er op de BBC geen aandacht aan gegeven werd. Dus er werd gezegd, en daar hebben we Harry. Die kwam ook een beetje, ja... Onopvallend binnen. Ja, die kwam een beetje raar binnen inderdaad. Zo een beetje verontschuldigend kwam die binnen. Hij zat ook op de derde rij. En toen kwam Andrew binnen met zijn Order of the Garter aan. Met die lappen die daarbij horen. En daar werd ook weinig over gezegd. Van, daar hebben we dan Prins Andrew. En meer werd er niet over gezegd. Ze zaten niet in de koetsen terug naar het paleis. Harry werd ook heel erg buiten beeld gehouden, viel mij op. Ja. Zou dat dan bewust zijn gedaan omdat mensen dachten, even geen juice vandaag, even alle aandacht voor de kroning van de koning? Als Telegraafverslaggever denk ik dan, de BBC is natuurlijk een staatsomroep. En ik denk dat de staatsomroep graag een feestje wilde vandaag. Maar het laatste nieuws was toch dat Camilla heel boos is op Harry vanwege zijn Gaat nu even in de juice, ja? Ik wil toch heel even graag de juice bespreken. Want dat vind ik nogal wat. Dat hij zei dat Camilla, in interviews ook, nadat zijn boek was verschenen, she was dangerous. Ja. En dat zij de boze stiefmoeder is geweest. Waarvan zij niet wilde dat Charles met haar zou trouwen. Want dat vonden ze onnodig. Ja. Maar dat zij dus de kinderen, William en Harry, eigenlijk heeft opgeofferd om haar eigen reputatie beter te maken. Samen met hun vader dus, Charles. Ja. Ja, ik ben helemaal op de hoogte. Ja. Hij zei ook dat er familieleden zijn in de koninklijke familie die slapen met de duivel in bed. Ja. Ja, maar waarom? Dat speelt toch allemaal mee op de achtergrond op zo'n dag als vandaag? Natuurlijk speelt dat mee. Ja, dat speelt mee. Ja, absoluut. Maar dat is niet wat de BBC wilde laten zien. Maar het speelt uiteraard. Het was logisch dat ze hem wel uitnodigden, toch? Ze konden niet. Het is familie. Ja. Ik denk dat ze allebei waren uitgenodigd. Maar dat er gepraat is van, jongens, hoe lossen we dit mooi op? En de aanwezigheid van Andrew? Was dat nou verstandig? Nou ja, je zou kunnen zeggen, hij heeft zich eruit gekocht. Dus in formele zin. Hoe bedoel je dat? Nou ja, hij heeft een afkoopsom betaald. Dus in formele zin is de zaak, is het klaar, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is de broer van de koning. Dus als hij er niet is, is het ook weer een verhaal. Dus je kunt hem beter rustig op de achtergrond ergens aanwezig laten zijn dan daar een grote fus over maken, denk ik. Angela, hoe kijk jij daarnaar? Ik vroeg me af, dat is een vraag voor Pieter. Als nou alles gewoon goed was geweest met Harry en Meghan, had Harry dan op een andere plek gezeten? Had hij dan naast Kate en William gezeten? Ja, denk ik wel. Ja, okay. Maar hij heeft zichzelf nu buiten het koningshuis geplaatst. Dus hij is een non-acting royal of een non-active royal, hoe je het maar noemen wil. En dan, ja, hij heeft zichzelf natuurlijk echt ook op achterstand geplaatst met zulke lelijke dingen zeggen. Mm-hmm. Het gaat wel over je eigen familie, waaraan je toch een hele hoop te danken hebt ook. Oh, dus daar sta jij. Je vindt het heel lelijk wat hij heeft geschreven. Nou ja, maar het is heel lelijk. Ja, dat lees je dan zelf de vuile was die je buiten hangt natuurlijk. Ja? Kijk, ik ben het ook eens met mijn familie niet. Daar zijn de meningen over verdeeld, toch? Het is de vuile was die je buiten hangt. Het is de vuile was, maar dan vraag ik dan aan Pieter, was het nodig? Had hij het niet moeten doen? Ik denk dat het vanuit hemzelf nodig was. Dus dat hij het nodig had voor de verwerking van een leven in zo'n eigenlijk rare familie. In zo'n moeilijke positie. Ik denk dat het voor hem zelf nodig was. Een getrouwde jeugd. Ja. Ik heb trouwens Andrew niet zien zweten. Ja. Jij weet waar het over gaat. Ja. Die geruchtmakende zedenzaak. Daar, daar was het bewijs dat hij hevig zou zweten, toch? Dat was het, toch? Mm. Ja. Dus jij hebt echt op zijn hoofd. Ik heb echt... Niet zweten. Ja. Hij kon niet zweten, ja. Precies. Ja. Dus je hebt en dan vinden jullie het gek dat ik op bakkenbaarden op wenkbrauwen leg. Pieter, had onze koning dan een betere plek dan Harry? Nee, dat is een goede vraag. Nee, de koning zat wel wat verder weg. Maar hij had wel een betere plek dan de Spaanse koning. En toen dacht ik, waar zou dat om zijn? En misschien omdat de huidige monarchie in Nederland ouder is dan de huidige Spaanse monarchie. Misschien daarom. Maar ik weet het niet. Oh, nog één ding. De kroon, het moment dat de kroon dus op het hoofd van de koning wordt geplaatst, Waarom was dat zo'n slecht shot? Hoe kan dat zo misgaan? Want je ziet hem helemaal niet. Ja, het is net alsof ik de royalty-fotografen hoor... die dat altijd zeggen. Van waarom is het... Nee, maar dit was echt te gek voor woorden, hoor. Want ik heb naar allerlei herhalingen en andere... Drie keer gerepeteerd ook, toch? Geloof ik. Ja, maar er zijn toch meerdere standpunten van waaruit wordt gefilmd, zou je denken. Zou nog zo'n herhaling kunnen zijn, zoals bij voetbalwedstrijden? Dat je dan... dit moment dan weer in slow motion ziet. Ja, ja. Zo? Nou, ik vermoed, ik kijk even naar de tv-column is, maar ik vermoed dat ze misschien iets te vroeg naar... Want toen de aartsbisschop wegstapt, had je heel mooi beeld op Charles. Ja. Maar het moment van de kroning zelf was niet helemaal maar in beeld. Maar dat viel me ook bij de eet waar we het net over hadden. Die was ook best wel slecht te zien. Omdat daar natuurlijk ook de één man voor stond en eentje stond aan de zijkant. Vond ik ook. En ze waren heel laat met de balkonscène ook. Toen hoorde je al het publiek juichen en dat zag je ook juichen. En toen moesten ze nog naar het balkon toedraaien. Dus de conclusie is dat de NOS dit misschien beter kan dan de BBC. Er waren wat momentjes, maar het was een lange uitzending. Ja, oké. Het was een lange uitzending. Het mooiste vond ik toen het volk werd losgelaten. Weet je of je dat hebt gezien? Mochten ze allemaal naar Buckingham. Bobby's daarvoor en dan kwam... Hou dit vast, jongens. We gaan straks verder praten over de kroning. Maar eerst even naar de collega's van de NOS. Siddy Dijkers met het journaal. NPO Radio 1. In Rotterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten in een woning. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet helpen. De schutter is gevlucht. De politie is een klopjacht naar hem of haar gestart. In Haren in Groningen is vanmiddag een wolkbreuk geweest. De brandweer heeft tal van straten daar in het dorp afgezet. Treinverkeer tussen Groningen en Assen ligt stil tot zeker 6:30 vanavond. Doordat het ruim een uur flink regende, raakte de riolering ook overbelast. Ook een aantal tunnels kwam lang te staan. Een bekende Russisch-nationalistische schrijver is gewond geraakt door een autobom. Zijn chauffeur is overleden, meldt het Russische staatspersbureau. De explosie was in een plaats zo'n 400 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Rusland is het een terreurdaad uitgevoerd door Oekraïne. Personeel van VDL Netcar in Born gaat maandag en dinsdag opnieuw staken. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld aan de Limburgse autofabriek... om voor het middaguur met een goed sociaal plan te komen... Medewerkers denken namelijk dat de fabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. Ja, meestal word ik aangekondigd, dus daar wacht ik op. Maar goed, als het niet komt, dan ga ik maar gewoon praten. Marco Verhoef met het weer. De buien in het noorden van het land hebben we al gehad. Daar heeft Sydney al over verteld. Het kan eventjes echt heel hard plensen. Dat is nog steeds gaande in het noorden. En ook elders in het land kan nog wel een stevige bui voorkomen. Dus sta niet te kijken als het even heel hard regent. In de loop van de avond en nacht beperken de buien zich voornamelijk tot het noorden van het land. Veel opklaringen zijn er niet en het koelt af naar een graad of 11. Dan beginnen we morgen met wat wolkenvelden. Lokaal een enkele bui. In de middag is er ruimte voor wat zon. Maar dan ontstaan ook weer stevige buien. Met opnieuw kans op hagel, onweer. En omdat die buien zo langzaam trekken, ook lokaal veel regen. Allemaal heel plaatselijk. Dus het zal op de ene plek heel erg tegenvallen. En op de andere plek denk je, wat valt er eigenlijk? Dat stelt niet zoveel voor. Temperaturen 17 tot 20 graden. Maandag ook 20 graden. Een enkele bui. Maar ook zonnige periode. Voor de dagen vanaf dinsdag staan temperaturen van 17 graden op het programma. Dinsdag nog een tamelijk natte dag. En daarna wordt het wat minder wisselvallig. In de kantine met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Welkom terug bij WNL in de kantine. We praten over de kroning en ik stel voor dat we heel even luisteren naar het moment van de eed. Luister. Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs? I solemnly promise so to do. Pieter Klein-Bening is koningshuisverslaggever van de Telegraaf. Wat is er nu veranderd ten opzichte van hiervoor? Want hij was toch al 8 maanden koning. Is dan na deze eed, is hij dan nog meer koning? Of hoe werkt dat? Ik vroeg me dat ook af. Maar inderdaad, het is zo, hij was al koning, dus waarom doe je dit? Maar dit hoort er nu één keer bij en dit is de bevestiging dat het ook daadwerkelijk zo is. Dit is allemaal traditie. Ja. Er zijn tradities bij waarvan ze zelf niet eens meer weten waartoe ze dienen. Ze hebben voorwerpen nog uit de 17e eeuw die ze meedragen bij de regalia, zonder dat ze weten, dat wisten ze in de 17e eeuw namelijk al niet, waar ze voor zijn. Ja, dus het wordt dan wel eens gezegd poppenkast. Klopt dat misschien toch een beetje? Ja, als je wil, klopt dat. Ja. Ja. Koninklijk theater. Koninklijk theater, Angela de Jong. Ja, theater van staat, als je wil. Er zijn allerlei woorden voor hetzelfde. Maar is toch ook als je je eigen huis gaat opruimen, als je gaat verbouwen, dan bewaar je toch ook dingen waarvan je echt niet meer weet waar ze van zijn, maar die toch op een of andere manier een rare waarde vertegenwoordigen. Zoals die blouse. Blouse. Nee, ze vliegt splinter niet meer bloes. Het ziet er goed uit, Marcel. Ja, dankjewel. Maar dat was wel trouwens het enige moment van de hele ceremonie dat ik echt dacht, nu wordt het wel een beetje too much. Dat hij daar zat met die kroon op, in die mantel, met die twee... en die handschoen. Ja, een soort van Black Adder wordt het dan ja, toch een beetje. Dit, ja, 2,5 kilo, hè, die kroon. Een goede Lucky Café, kan dat zeggen. Ja. We gaan even naar Londen, want Raquel Schilder, onze verslaggever, is daar. Raquel, hallo. Ben je daar? Hallo, hallo. Ik ben er, zeker. Waar was jij tijdens dit hele gebeuren eigenlijk? Nou, een deel daarvan hebben we op de schermen in een park gekeken. En een deel in het hotel, want we moesten ook weer wat spullen ophalen. Want ik ben nu op het vliegveld, we moeten weer terug. Oh, je bent alweer onderweg naar huis. Ja, ik zag dat de Nederlandse koning ook alweer terug naar Nederland was. Maar even, hoe was de sfeer in Londen? Was het een soort van koningsdag? Of hoe was het een groot feest? Ja, het was slecht weer, maar... Nou, een koningsdag op een dag dat het heel hard regent, denk ik. De mensen waren wel echt heel erg uitgelaten. Iedereen vond het heel leuk, vooral op de plekken langs de route en in de parken. En er werd ook wel al bier gedronken om 10:00 ochtends. Dus op wat dat betreft, een soort Britse koningsdag klinkt wel zo, inderdaad. Maar ja, het regende natuurlijk, dus dat doet wel iets voor de sfeer. Nou, je hebt allerlei mensen gesproken en ontmoet. Vertel even, wat heb je daar opgehaald? Ja, heel veel dingen. Hè. We zijn 's ochtends heel vroeg opgestaan om dan langs de route te gaan kijken. Omdat daar mensen waren die daar al zeker een week aan het slapen waren. De meeste eigenlijk een dag, maar sommigen echt al een week. Het zijn al mensen uit Amerika, Canada, ook een hoop Britten zelf. Wat echt wel heel leuk was, is dat we heel veel mensen tegenkwamen die dus vrienden waren geworden tijdens de begrafenis van Queen Elizabeth. Daar hadden ze dan elkaar ontmoet. En die spraken dan met elkaar af. Nou, dan gaan we samen ook naar de coronation. Dan kunnen we het een soort mooi afmaken met elkaar. En dat viel wel heel erg op langs die route. Dat het toch wel iets is wat, ken ik, in ieder geval koningshuisfans daar heel erg verbindt. Marcel kan zijn lach niet overdag inhouden. Gingen we dan... Wie kan zijn lach niet inhouden? Ja, Marcel verrek hier aan tafel. En vind je dat zo grappig dan? Ja, dat is natuurlijk hartstikke lief dat mensen... Dat zag je bij bepaalde coronaprotesten ook. Dat werden vrienden allemaal voor het leven. Ja, dat duidt misschien ook wel op een enorme eenzaamheid. Dat mensen toch... Ja, maar dat is het verbindende karakter van zo'n koningshuis. Ja, je moet het positief zien. Dat is waarom we... Ja. Daarna niet meer eenzaam zijn, dan is het toch opgelost? Maar ja, dat is maar tijdelijk, hè. Want die kroning komt geloof ik niet zo heel vaak voor. Dus dan moeten ze weer iets anders gaan verzinnen. Ja, dat valt te bezien natuurlijk hoe vaak dit wanneer de volgende is. Daar ga ik geen uitspraken over doen. Raquel, jij weet ook meer over de muziek bij de kroning. Ja, klopt. Wij mochten langs bij de Master of the King's Music. Het is een hele prestigieuze titel is dat. Dat is degene die eigenlijk bijna alle muziek dirigeert voor bijzondere momenten voor de koning. En deze mevrouw, Judith Ware, heet zij. Zij heeft het eerste stuk gecomponeerd wat te horen was tijdens de kroning. En eigenlijk het deel voor de kroning was dat. Dus echt het eerste stuk toen iedereen de zaal in kwam lopen. En zij was natuurlijk enerzijds niet verrast dat ze hiervoor gevraagd was. Want ja, dat hoort wel een beetje bij haar titel. Tegelijkertijd was ze ook weer wel verrast. Want ze zei, ik maak eigenlijk vooral koormuziek. En dit was nu echt voor een orkest. Ze was heel erg blij met hoe het gegaan was. En de dirigent was zij heel groot fan van. En die had nog nooit iets van haar gemaakt. Dus zij vond het echt heel erg leuk en een grote eer om dit te doen. Laten we even luisteren. En King Charles did indeed ask me, and I think the other composers too, he wanted something that was celebratory and memorable and inspiring. Now, those are difficult things to come up with, but I have tried my best. I had some sleepless nights, just because it's a big thing to be asked to do, and to do it suddenly, so I did have to think in the night as well as during the day, what I was going to do. Ja, kan ik me wel iets meer voorstellen. En nu met het vliegtuig weer terug. Zie je nu ook dat daar heel veel toeristen zijn die, net als jij, dagjes mensen even naar de kroning zijn geweest op de luchthaven? Nou, dat kan ik eerlijk gezegd. Wij zijn echt net aangekomen. We hebben heel snel een plekje gepakt omdat ik jullie ging bellen. Dat valt me niet per se op, maar je zag wel heel veel buitenlanders, in ieder geval in de stad. Heel veel, vooral echt Canadezen en Amerikanen die daar toch naartoe waren gegaan, puur omdat ze hierbij wilden zijn. Maar wat wel leuk was, zij had dus die slapeloze nachten, niet alleen omdat het een hele grote opgave is, maar ook omdat deze kroning eigenlijk vrij snel kwam. Die eerdere kroning in 1953, daar hebben ze toen veel langer de tijd voor genomen om die te plannen. Dus zij zei, ja, in 6 maanden moest dat ineens af zijn. Iedereen die hier aan werkt heeft ook gewoon nog ander werk. Dus het komt eigenlijk overal bovenop wat je al had. Dus vandaar ook die slapeloze nachten. Want in de normale tijd lukt het niet alleen maar. Nou, dat was een beetje een haasklus dan misschien. Raquel, dankjewel daar. En nou, morgen bij Goedemorgen Nederland. Ik heb er tijd voor genomen. Ja, heel goed. Nou, ik ben er niet hoor, morgen. Nee, maar dan gaan we overmorgen. Excuus, ja, dan gaan we hier meer van zien. Raquel, dankjewel. Voor je, is goed, dankjewel. Voor je tijd daar. Ja. Even dat je nog even vlak voor je vlucht bij ons bent geweest. Ik wou dat ik er ook was. Geen probleem. Ja, je had graag dit programma vanuit Londen gemaakt. Is dat echt geprobeerd of is dat... Nee, ja, we kwamen een dag van tevoren, bedachten we ineens, moeten we niet naar Londen. Dat was een beetje te laat, geloof ik. Verkering met Andrew misschien? Of? Nee, oh mijn god. Dan kan je op de eerste rij zitten. Goeie mond. Ja, we gaan nog even verder zijn we altijd heel goed voorbereid op vooral nog wat, hoor. Ik heb Pieter Klein Beerdink, koningshuisdeskundige, Telegraaf. In NRC stond gisteren een groot stuk over de obstakels waar Charles straks mee te maken gaat krijgen. Onder andere het nationalisme. In Schotland en Noord-Ierland willen grote delen van de bevolking onafhankelijk van Engeland worden. Dus eigenlijk uit het Verenigd Koninkrijk stappen. Wordt dat iets waarvan jij denkt... Nou, daar krijgt hij nog veel zorgen over. Die heeft hij waarschijnlijk al. En een van de veelzeggende dingen is die Stone of Scone. Die zit in de troon, die 700 jaar oude troon waar hij op zat. Dat houten geval. Mm-hmm. Die is door Schotse nationalisten gepikt in de jaren 50. Toen werd hij teruggevonden. Toen zei premier John Major ergens in de jaren 90... van nou, oké, jullie mogen hem hebben, jullie Schotten. Want dan zijn we van die ellende af. En die moest nu voor de kroning alweer op en neer komen... uit het museum in Edinburgh. Mm-hmm. Dus zo zie je hoe gevoelig het allemaal is, inderdaad. Ik denk dat het vooral een zorg is voor de Britse politiek. Ja. En dan voor Charles. En maar in Noord-Ierland is de steun voor de Britse monarchie... 50% of iets rond de 50%, geloof ik? Ja, het kan een stuk beter. En hetzelfde geldt voor Australië. Een van de eerste plekken waar ze misschien wel... de Britse koninklijke familie als leverancier van het staatshoofd willen opgeven. Ja. Maar hij moet dus de komende tijd eigenlijk... Ja, je hebt gelijk, bedoeld. Natuurlijk is dit al wel al een bestaand obstakel. Maar hij moet de komende tijd eigenlijk laten zien dat hij... dat de monarchie belangrijk is en dat hij vooral als staatshoofd belangrijk voor ze is. Maar hoe doe je dat? Nou, het zou me niet verbazen als een van zijn eerste reizen daar naartoe zal gaan. Naar Australië. Maar dit is toch iets wat Koningshuis over heel de wereld hebben? Dit hebben we in Nederland precies hetzelfde, toch? Anders. We hebben geen regio dat die zich wil afscheiden, maar... Daarom kreeg hij ook twee kronen op. De tweede was de Imperial State Crown. Mm-hmm. Dat is nogal wat. Dat soort mooi spul hebben wij allemaal niet. Nou, we hebben natuurlijk een Caribisch gebied. Ja, en dat gaat bij hem om 14 landen nog naast de UK, waar die staatshoofd is. Dus dat is nogal wat. Jamaica is er ook in, die wil afhaken nu. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk zorgelijk, maar hij is uiteindelijk het eindpunt van die hele rit van losmaken van het Verenigd Koninkrijk. Ja. En dan moet hij ook nog antwoorden zien te vinden op alle verontwaardiging over het slavernijverleden. Ja. Wat natuurlijk ook al veel langer speelt. Maar hoe zal hij dat bijvoorbeeld anders aanpakken dan zijn moeder? Ja, ik denk dat hij het enige wat hij kan doen is het voortdurend adresseren. En het lijkt wel zijn aandacht te hebben. Ook als je ziet hoe zeer er nagedacht is om deze dienst... waar we het net al over hadden, inclusief te maken. Door zoveel mogelijk mensen bij te betrekken die je vroeger niet gezien zou hebben. Dat laat hij wel duidelijk zien, hè? Dat hij dat belangrijk vindt. Ja. Maar Pieter, mag ik vragen, kan hij zich distancieren van de Engelse politiek... die Brexit desastreus uitpakt voor heel veel mensen in het Verenigd Koninkrijk? Nee, het antwoord is nee. Zoals geen enkel staatshoofd in de constitutionele monarchie... zich kan distancieren van de politiek. Ja. Kan niet. Ja, want die staat er niet best op daar natuurlijk. Degene die nu aan de macht zijn. En moet dat ermee doen? Ja. Kijk, de belangrijkste reden dat mensen zo, denk ik ook in Nederland... steeds meer minder voelen voor het Koningshuis... heeft toch ook te maken met, kijk, er is armoede in het land. Dat speelt daar natuurlijk ook een grote rol. De rijkdom van de koninklijke familie, daar hebben mensen natuurlijk heel veel moeite mee. Ja. En dat zal alleen maar erger worden. Dat weet ik niet, maar inderdaad, daar hebben mensen veel moeite mee. Als dat een reden was, had de steun vroeger veel minder moeten zijn. Want vroeger waren de meeste mensen straatarm en hadden de koningen nog veel meer geld. Dus maar waarom is het dan? Want als het er nu over gaat... Nou, dan ooit tevoren, denk ik. Maar wat is het dan? Want dat is wel een reden die wordt opgegeven nu door veel mensen. Het is de onttovering van het... Griekenland was niet voor niks zo'n grote rel. Met onze eigen koninklijke familie. Ja. Ik denk in Nederland altijd dat we graag allemaal gelijk zijn. En dat we heel slecht accepteren dat iemand met zijn kop boven het maaiveld uitsteekt. Of dat nu een BN'er is of dat het de koninklijke familie is. Ja. Maar Ruud zegt terecht, dat was altijd al zo. Ja, maar ook tegenwoordig de instituties. Ik bedoel, dat heb je natuurlijk ook met corona gezien. De wetenschap wordt niet meer voetstoots geloofd. De overheid, dat zijn allemaal leugenaars en bedriegers volgens sommige mensen. En nu de koninklijke familie ook. Ja, waarom zou die familie ons land... Dat is de vraag die je dan hoort. Waarom zou die familie dit land... Ja. Waarom zouden we die familie hebben als die gewoon normaal is? Moet juist bijzonder zijn. Die moet juist bijzonder zijn. Anders gaat het met de monarchie hetzelfde gebeuren als met de katholieke kerken in de jaren 60. Andere kerken. Als je biedmissen gaat doen en je zeg maar alle tradities overboord zet, dan zeggen we, ja, waar hebben we dat überhaupt voor nodig dan? En dus dat is een metafysisch ook met die inclusiviteit. Dat is ook, en daar denk ik dat hij dat goed heeft gedaan. Dat aan de ene kant wordt er vastgehouden aan de traditie in de zin. Het is in een Anglicaanse kerk. Hij zweert op de Bijbel. Hij wordt gekroond als hoofd van de Anglicaanse kerk. Maar tegelijkertijd is er aandacht voor diversiteit. Vrouwen erbij. Mensen van heel veel verschillende kleuren. Een premier van India's Afrikaanse afkomst, die hindoe is, leest voor uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Dat vond ik het meest ontroerende moment. Hij kende bijna uit zijn hoofd. Viel je dat ook op? En dat vond ik heel bijzonder. Want dat laat van de premier ook. Hè? Hij laat daar zien dat hij bereid is uit het heilige boek van een andere religie voor te lezen. Terwijl tegelijkertijd de koning laat zien... Ik ben hoofd van de Anglicaanse kerk, maar daar kunnen ook mensen van andere religies aan meedoen. Maar hij had het uit zijn hoofd geleerd, denk ik. Dat zou kunnen, maar ik vond het wel heel stoer. Ja. Dat hij hele zinnen oplas zonder ze te lezen van papier. Toen dacht ik, dat is toch speciaal. Ja, want dat is inclusiviteit in de zin van, er komt iets bij, maar het oude kan ook blijven bestaan. Je kan ook zeggen, tot zover scheiding kerk en staat. Eigenlijk een wijze les waar we ook in Nederland van kunnen leren. Ruud, je kan ook zeggen, tot zover scheiding kerk en staat. Ja, dat kan je ook zeggen. Ja. Dat is natuurlijk, dat is ook een discussie. Zouden we in Nederland niet doen, denk ik. Maar scheiding van kerk en staat, sorry, dat wordt altijd verkeerd uitgelegd. In de grondwet staat dat scheiding van kerk en staat alleen betekent dat de een de ander niks in de weg legt. Dat is iets anders dan dat ze volledig gescheiden zijn. Dus er is een samenspel, maar ze zitten elkaar niet in de weg. Dat is het. Anders zou je geen confessionele partij in de Tweede Kamer kunnen hebben. Nee, maar je hebt natuurlijk in Groot-Brittannië is die verbinding wel heel sterk. Omdat het staatshoofd, de koning, ook tegelijkertijd hoofd is van de Anglicaanse kerk. En dat is ook de staatskerk. En er is natuurlijk in Groot-Brittannië ook een discussie over geweest of je in een multiculturele immigratiesamenleving dat niet zou moeten afschaffen. Nou, precies. En ik denk dat Charles, of wie dat ook zo heeft bedacht, daar een goed antwoord op heeft gegeven vandaag. Je kunt aan die traditie vasthouden en daarmee ook recht doen aan de geschiedenis en de traditie. En laten zien, het is niet Groot-Brittannië is niet om het even welk land op de wereld. Het is een land dat in een bepaalde geschiedenis staat, maar dat zich ook naar de wereld van vandaag opent. En er zit een bepaald irrationeel element in, wat mensen natuurlijk heel aantrekkelijk vinden. Ook in religies vaak, maar iets wat ze niet helemaal kunnen begrijpen, maar waar wel een bepaalde glorie van afstraalt, of een kachel waar ze zich aan kunnen warmen. En als je in deze tijd wordt natuurlijk heel erg door rationalisme ogenschijnlijk beheerst. Terwijl de meeste mensen leven toch veel meer vanuit hun onderbuik dan je zou denken. Dan wordt voorgespiegeld. Maar Pieter, is Charles een religieus man? Ik denk het. Ik denk het wel, ja. Want hij is nu het hoofd van die kerk. Neemt hij dit? Zit hij daar heel erg in? Is hij daar heel veel mee bezig als mens? Zijn moeder was zeer religieus, zeer gelovig. Ja. En zo zal die dan ook zijn opgevoed. Van zijn vader weet ik het niet. Maar van zijn moeder was het heel zichtbaar bij haar uitvaart. Ik denk dat hij het ook is en dat hij inderdaad dat hij het zo ziet van ik heb dit alleen maar te danken omdat God het wil. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen als de monarchie ook in dat land steeds moderner wordt, dat ze ook misschien steeds seculierder worden. Ja, maar dat is niet altijd hetzelfde als modern. Die kerk blijft wel bestaan. Hij wordt wel wat kleiner, maar het bestaat wel degelijk. En het is niet... Ja, als je ziet welke mensen gelovig zijn, dan zijn dat niet alleen domme mensen of ouderwetse mensen. Of alleen oude mensen. Nee. Ja. Het zijn vooral ook mensen die zich rekenschap geven van waarom zijn wij op aarde. En als er iemand een functie of een positie heeft die dagelijks afvraagt van waarom ben ik in dit leven beland en wat betekent het voor mij, is het wel zo'n koning als Charles. Ja. Maar ja, deze mis kwam voor mij naar voren en ik noem het maar mis, want dat was het eigenlijk. Het was een eredienst. Ja. Voor mij kwam naar voren dat hij zich heel goed realiseert dat er iets groter is dan hemzelf. En dat was ook de boodschap van de aartsbisschop. Die zei van ja, we kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan die insteek van ja, niet gediend willen worden, maar zelf willen dienen. Omzien naar elkaar. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat wel een prachtige boodschap. Er was nou het nieuws van gisteravond dat een jongen op het station... Belma Arena, ja, voor de trein geduwd. Nou, niet voor de trein, maar op het spoor geduwd was. Dat mensen daar omheen stonden, sommigen aanmoedigend, anderen juichend, anderen schreeuwend, anderen filmend. Dan denk je, ja, laat die mensen toch dit ter harte nemen. Ja. Kan je één ding vertellen? De mensen die dat deden gisteravond, die hebben vandaag niet zitten kijken naar NPO 1, denk ik. Of de ik denk het ook niet, maar... Gok ik zomaar. Maar dan denk ik, zo'n boodschap is dus eigenlijk helemaal niet voor niks. Nee, het is goed okay. dat hij er is. Het is goed dat dat geluid er ook is. Ja. Hij wordt ook de Green King genoemd. Wat gaan we daarvan zien? Wat kan je daarover vertellen? Oh ja, we hebben wel iets van... daar hebben we dus iets niet van gezien, namelijk die zalving. Want het waren allemaal bloemetjes zoals in Engeland voorkomen en wat olie uit... Hij wilde geen dierlijke... De Hof van Olijven. Dierlijk vet, wou ik zeggen. Geen dierlijke olie. Ja. Potvis. Precies. Ja. En potvis. Walvis, toch? Nee, walvis, inderdaad. Maar dat was 70 jaar geleden, toch? En een civetkat. Ja, dat was 70 jaar geleden. Ja, en nu was het vegan. En nu was het allemaal hartstikke vegan. Komt allemaal van Camilla, denk ik. Denken jullie ook niet? Nou, hij dat het haar heeft. Ik dacht daarbij alleen maar, olijfolie is altijd vegan, toch? Maar Charles heeft een heel eigen... Charles heeft een heel eigen landgoed waar hij allerlei spulletjes van verkoopt, ook van Highgrove. Allemaal een beetje bij te verdienen. Zonder biologisch spul schijnt. Bij te verdienen. Ik vind een hele arme man ook, ja. Maar die Green, dus die Green King, hij zal misschien klimaat, zal hij daar zich vaak over gaan uitspreken? Zou best eens kunnen. Maar ja, je moet van hem niks verwachten dat hij uit zichzelf zal zeggen. Dat heeft hij natuurlijk in het verleden veel kunnen doen als kroonprins. Maar ja, hij is nu de stem van de regering in Engeland. Ja. Groot-Brittannië. Was dat niet ook het probleem toen hij moest aantreden? Wat in ieder geval door de royalty-kenners werd gezegd, dat zijn moeder eigenlijk geen profiel had. Zij was de koningin en hij had zich juist al op een aantal vlakken uitgesproken. Wat niet handig is als koning. Nee, hij heeft echt een track record met een hele hoop meningen. Ook over architectuur. Hij heeft zijn hele eigen plaatsje gebouwd. En dat Poundbury, wat eigenlijk heel traditioneel en ouderwetsig... maar ook gezellig is, vinden veel mensen. Dus hij keert zich echt af van moderne architectuur. Nou, daar hoorde ik trouwens net in het programma hiervoor... toen ik hier naartoe reed, dat dat toch wel een beetje genuanceerd moet worden. Dat hij ook best wel nieuwe dingen wil toelaten... maar dan in een vruchtbare symbiose met het oudere. Dus niet allemaal beton in plaats van oude gebouwen... maar iets moois, wat er ook af en toe ook wel gebeurt. Ja. Maar neemt niet weg dat hij het nieuw theater in Londen omschreef als een kerncentraal. Ja, dat werd ook genoemd dat hij dat ook heel erg vond, ja. Goed, een koning met een mening. Hij gaat het dus anders doen. Hij doet het anders dan zijn moeder. Zijn moeder bleef zitten tot de dood. Gaat Charles dat ook doen? Zou me niks verbazen. Kijk, ik heb het hem niet gevraagd. Maar het zou me niks verbazen. Nee, echt niet. Want aftreden, de abdicatie, zoals wij dat hier hebben gezien... Angela, dat doen ze daar gewoon niet. Nee, ik zou het hem eigenlijk best wel gunnen. Dat hij gewoon 10 jaar koning is... en dan lekker met pensioen gaat, nog een paar jaar met Camilla heeft... en dat we dan William krijgen. Maar als hij nog een beetje een leuke termijn wil hebben... dan zal hij bijna wel tot zijn dood moeten zitten. Hoe oud is George over 10 jaar? Die is nu... George wordt 10 dit jaar. 10, dus is hij 20. Ja, dan is hij al jong genoeg. Dat is oud genoeg om Prince of Wales te worden, toch? Ja, netjes. Dat moet kunnen. Ja. Want hoe gaat hij dat eigenlijk doen de komende tijd... met al die familieruzies die nu gaande zijn? Ik bedoel, het lijkt mij niet, misschien vergis ik me daarin hoor... maar niet echt de meest bemiddelende persoon. Ja, hij kan op basis van de crown, zeg je dat? Of... Nee, helemaal niet. Dat zeg ik op basis van hij is nou dat de koning. Hij best wel ongeduldig en geïrriteerd lijkt. En ja, blijkbaar ook met Harry. Ik bedoel, als je hem hoort in de interviews, heeft hij niet wat je zegt... is het niet iemand die denkt... Ik ga dit even oplossen. Maar hij is koning, hij kan nu gaan onthoofden en zo. Die macht heeft hij nu. Maar goed dat jij geen... Hey, maar hij zal iets, nog wel iets moeten, toch? Met Harry en Meghan. En... In ieder geval wil hij dat de kern van de koninklijke familie... dat is het koninklijk huis, heet dat dan in Nederland... wil die verkleinen. Dus hij wil het nog meer lean en mean maken... Ook om de kosten een beetje terug te dringen. En ook om niet iedereen een taak te geven... en rond te laten rijden en op te laten treden namens de koninklijke familie. Dus hij wil het wat inperken. Maar dan denk ik zelf, als je 74 bent... moet je toch ook zorgen dat er genoeg royals blijven om dingen voor je te doen. Maar goed, het is bekend dat hij wil inkrimpen. Ja. Okay. Ook de hofhouding wil hij inkrimpen. Het zou me niks verbazen als hij ook links of rechts een paleis afstoot. Nou, de firm mag ook wel wat kleiner misschien. Als je het hebt over die cost of living crisis in Engeland. Nou ja, het empire is ook geslonken. Ja. Dus het zou, ja, het zou passend zijn om dat kleiner te maken. We zouden als cadeautje natuurlijk nog Bert van Leeuwen die kant op kunnen sturen. Dat zou nog best wel aardig zijn, toch? Nou ja, gesproken over televisie. We hadden het al even over dat ene beeld wat niet zo mooi was. Hoe vond je die uitzending? Gewoon als tv-kijker, was het vermakelijk? Vooropgesteld dat ik denk ik niet de volle 6 uur voor de televisie had gezeten als ik niet hier vandaag erover moest praten, heb ik me er wel enorm mee vermaakt. Heb je trouwens BBC of NOS. Hoe vond je die voorbeschouwing? Die vond ik... Ja, daar toen heb ik nog even boodschappen gedaan. Oh, met mijn telefoon in mijn hand, dat ik even een beetje kon volgen wat Tim de Wit allemaal nog zei. Echt, waar sta jij dan in de supermarkt met je telefoon te weten? Ik hoefde niet naar de supermarkt, maar een aantal andere winkels. En hij had, ja, ik had hem echt op aanstaan. Het lijkt me heel grappig als mensen jou dan zien lopen. Dat je dan ook... ze ook best grappig allemaal. Ja. Ze kijkt echt altijd. Nee, maar nu was het gewoon echt de spagaat tussen en ik moest nog een paar dingen doen en ik moest het allemaal kijken. En ik vond het begin niet het meest spannende. Dus ik dacht, tot die rijtour begint, tot 20:20 heb ik nog wel tijd om even wat... Hoeveel uur op een dag breng je eigenlijk door voor de televisie? Of dus kijkend op een scherm? Nou ja, reken maar uit. Vaak van 5 uur 's middags tot 1:30 's nachts. En dan tussen de 's middags ook vaak nog wel een uurtje. Maar dan word je toch gek? Ja, af en toe weer gek. Ja. Maar het is ook heel leuk. Nou, begrijpen we je oordelen ook een stuk beter. Hey, hoor, dat valt wel mee. Dat valt echt wel mee. Dus je ziet heel veel moois langskomen, maar helaas ook heel veel vreselijks. En je zei het hoogtepunt van vandaag? Wat fragment zou je eruit pakken? Ik zou een compilatietje maken, denk ik, toch van de wat meer persoonlijke beelden. De blikken bij binnenkomst, de blikken naar elkaar. Vooral Camilla en Charles, toen ze allebei die kroon op had en zij aankwam lopen, die vond ik echt uitgesproken liefdevol. Van, kom maar meisje, we doen dit samen. Dat vond ik echt heel mooi. De gekke bekken van Louis. Ja, die is en, fantastisch. Ook een beetje George, die stond ook op een gegeven moment zijn mond heen en weer te bewegen. Daar duurde het ook een beetje lang voor. Dat. En de kus van... En Kate zag er prachtig uit. Ja, echt heel die ziet er ook altijd fantastisch uit. Ja. Thomas kijkt echt van, oh, gaan we die kant op. Gaan we de mode... Wat had ze aan? Nee. Ja, ze zag er heel mooi. Ja, wat had ze aan? Want het was wel... Nou, ik dacht wat ze aan had, dat het mantel, de vrouwelijke mantel van de Order of the Garter was. Ja. Oké. Okay. Dat is wat maar ik je moet als royalty-kenner wel echt... Voor het Engelse Koningshuis geloof ik echt... hoe dik is het boekwerk met alle versierselen die ze daar hebben? Dan zeggen we het anders. Ik weet zeker dat ze de mantel aan had van de Order of the Garter, de vrouwelijke variant. Heel goed. En Camilla? Is zo ver, als je daar, iedereen had een andere kleur aan de banieren van al die van al dit Schotland. En het was echt. En wat ik ook echt fantastisch vond, en dat was ook eigenlijk een beetje hetzelfde als met de begrafenis van Elizabeth. Die processies op straat. Al die rijen met militairen en alle vormen die ze daar hebben met de guards. En oh man, brengen ze ook zo mooi in beeld. Van die wijde shots, geweldig. Ja, 4000 uniformen die kletsnat geregend zijn. Ja. Dus ik dacht ook, hoe gaan ze dat drogen allemaal? Hoe pakken ze dat aan? Ja, en die bondmutsen die echt over die ogen hingen. Ja. Dat ik me echt afvroeg van, zien jullie nog wat? Ja, thuis bij de kachel neem ik aan. Dat kunnen we binnenkort ook in Moskou zien, hè, zo'n parade. Maar opvallend weinig mensen langs de kant, hè? Waren geen dikke rijen... Bij de Houses of Parliament niet, inderdaad. Dat viel me ook maar op. Dat was door het weer, denk ik. Weet ik niet. Dat viel me ook op. Spijt me, Angela, weet ik niet. Ja, dit hadden ze in Engeland geweten. Het was juist bewondering naar jou, Pieter. Dat ik dacht van, je moet zo ongelooflijk veel weten. Want het zijn daar zoveel, veel meer dan bij ons. Toch? Ja. Pieter ja. is bang voor een slechte veel meer, ja, dat is veel meer geleden. Dat is het was juist meer bewondering bedoeld. Zou de krant morgen niet openen, Pieter, als ik jou was? Pieter Kleinbeening. Gelukkig heb ik morgen geen column. Oh, kijk. Jij moet er vandoor geloven, Pieter Kleinbeening. Dank in ieder geval dat je hier was. Koningshuisverslaggever voor de Telegraaf. Dankjewel. We zien je verslag lezen weer de krant snel terug. Anja de Jong, die blijft nog even zitten. TV-columnist van het AD, gaan we straks verder mee praten. Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie, die blijft ook zitten. Die gaat zometeen praten over ons asielsysteem. Dat is... En ik citeer, doodziek, zegt hij. Maar hoe zit dat dan? Dat horen we allemaal zo meteen. Marcel Verrek, jij blijft ook hier met de week van Marcel. WNL in de kantine is hier nog lang. We zijn er namelijk tot 7:00. Tot zometeen. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. De gewelddadige overvallen in België van de bende van Nijvel. Volgens de 900 van Elst zouden er zeker 10 doden zijn. Discussie over de afkomst van Cleopatra. My grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. En de vrouwen van de Nederlandse Jack the Ripper. The prime suspect for the most notorious set of unsolved murders in history. De VPRO met OVT. Morgen ochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Morgen in Eus Boekenclub. Schrijver Alex Bogers ontmoet zijn leesclub over zijn nieuwe roman Wij zijn van Diamant. Als lezer, ik kon ze echt bijna aanraken. Mm-hmm. Het was heel levendig. En minister Karin van Gennep verrast ons met een boek dat haar heeft geraakt. Het beschrijft echt hoe Russen kunnen lijden. Eus Boekenclub, morgen bij de NTR op NPO 2. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering, waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. 6 uur. NPO Radio 1. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Zometeen het nieuws van de afgelopen week nemen we in een vogelvlucht door. En we praten over het Nederlandse asielsysteem. Of eigenlijk het Europese asielsysteem. Dat is doodziek en kapot. Hoe kunnen we dat repareren? Dat horen we zometeen van Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie. Angela de Jong, tv-columnist, is hier. En Marcel Verrek is onze cabaretier van de week. En dat allemaal dus zometeen bij WNL in de kantine. Eerst het NOS Journaal van 6 uur met Sidney Dijkers. De Oekraïense luchtmacht claimt dat het voor het eerst een Russische hypersonische raket uit de lucht heeft geschoten. De raket, die sneller vliegt dan het geluid, zou zijn neergehaald door een Patriot luchtafweersysteem die westerse landen de laatste tijd aan Oekraïne hebben geleverd. Het gebeurde in de buurt van de hoofdstad Kiev. Het zou een opmerkelijke prestatie zijn als Oekraïne daadwerkelijk die hypersonische raket heeft neergehaald. De wapens zijn volgens experts namelijk heel lastig neer te halen met het luchtverdedigingssysteem. In India is het dodental in het noordoosten van het land opgelopen tot zeker 54. Ook raakten zeker 150 mensen gewond bij de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zo hoopt de Meitei, een etnische groep die het hindoeïsme aanhangt, officieel erkend te worden als stam. Tientallen andere stammen zien dat juist niet zitten. Volgens lokale media is de rust in de vallei nu wel zo goed als hersteld. In Londen is Charles vanmiddag officieel gekroond tot koning. In Westminster Abbey begon om 12 uur een ceremonie waarbij onder meer Bijbelse teksten werden voorgelezen en Charles de eed moest afleggen. Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, your other realms and the territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs? I solemnly promise so to do. Daarna werd Charles gezalfd en kreeg hij allerlei regalia overhandigd, zoals de rijksappel en de scepters. Ten slotte zette de hoogste aartsbisschop van het land een 2 kilo zware kroon op zijn hoofd. God save the king! God save the king! Ook Camilla werd gekroond. Zij is nu officieel koningin. Het koningspaar trok in een processie naar Buckingham Palace, waar een balkonscène volgde. De dag werd afgesloten met een flyover van militaire vliegtuigen. Die was overigens wel afgeschaald vanwege het slechte weer, maar er kwamen alsnog veel mensen kijken. Verslaggever Josephine Trehi was er ook bij. Zij stond op Waterloo Bridge. Good spot, you think? I hope so. We're hoping we're going to see the flypast. We understand it's going to be scaled back a little bit, but we're still excited. The red arrows are coming. Het is iets kleiner dan gepland. This is because of the weather. Yes, because of the weather. I think the old aircraft can't fly. It's not safe. En komt u hier nu speciaal voor deze flypast? Of was u ook al eerder in de stad vandaag? So we weren't able to see the ceremony, the procession. It was so busy. Meneer zegt dat ze speciaal hier naartoe zijn gekomen met hun Londense vrienden. Wilden eigenlijk nog wel een stukje kijken van de ceremonie, maar het was veel te druk in de stad. Vandaar dat ze nu hier op de brug staan in de regen. We're just celebrating the king. You know, it's great to have a new king. We're celebrating the queen, but we're also remembering Diana on this. I think it's only going to be a very short. Ondertussen op de telefoon zien we de balkonscène. No, Prince Harry. I think it's a delicate situation. I think it's probably for the best. Het lijkt erop dat er dus geen verzoening is in de familie, maar goed, dat heeft soms tijd nodig. Let's hope. There's time. Time can heal. Ondertussen begint iedereen te wijzen. We're on the way. Yay! Yes, straight. Here we go. It looks like the helicopters are coming. The Chinooks. The Chinooks are coming. They're the double helicopters. The big ones, yeah. Yeah, yeah. They're the noisy ones. They're coming. They're coming. Here we go. Oh, yeah, yeah, you can see. Oh, wow. So the smoke is white at the moment. Uh-huh. We expect it to go red, white and blue as they roar over. They've got their lights on as well. Here we go. This is what we're waiting for. Amazing. Lovely. It's amazing. Great day. Mevrouw heeft er ook van genoten. Eerst op tv gekeken en toen hier naar de brug gekomen om de flypast te kijken. Het was een prachtige dag, zegt ze. Beautiful. Really good, really good. Say to him, we don't see it again, will we? Well, so, I won't. You never know. You never know? You never know what happens in the future. Blij ook met de nieuwe koning. The king, yeah. Not so much the queen. Niet zozeer met de nieuwe koningin. Not my queen. But she's, yeah, I think Diane should have been our queen. Lady Di had onze koningin moeten zijn, zegt ze. She was our queen, queen of hearts. Thank you. Een bijdrage van Josephine Trehi vanuit Londen. In Rotterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten in een woning. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet helpen. De schutter is gevlucht en de politie is een klopjacht gestart. In Haren in Groningen is vanmiddag een wolkbreuk geweest. De brandweer heeft tal van straten in het dorp afgezet en het treinverkeer tussen Groningen en Assen ligt nog zeker een half uur stil. Ook de riolering raakte overbelast en een aantal tunnels kwam blank te staan. Het beeld van Pim Fortuyn in Rotterdam is afgelopen nacht besmeurd met verf. De gemeente heeft het vanmiddag weer opgeruimd. Bij het beeld werd vandaag stilgestaan bij Fortuyns sterfdag, vandaag precies 21 jaar geleden. Het NOS-journaal. De Belg Remco Evenepoel heeft de openingstijdrit van de Giro d'Italia met overmacht gewonnen. Hij heeft nu al een groot gat geslagen met zijn concurrenten, zegt commentator Gio Lippens. Hij won vorig jaar, Remco Evenepoel, de Ronde van Spanje. Hij wil nu ook de Ronde van Italië winnen. En hij heeft alvast een gevoelige klap uitgedeeld aan al die concurrenten. Want kijk maar eens even naar Primoz Roglic. Misschien wel de voornaamste concurrent. Die finishte zojuist als zesde in de tijdrit. Op 43 seconden liefst van Remco Evenepoel. Daan Holen was met de 18e tijd de beste Nederlander. En in de Vuelta voor vrouwen is Annemiek van Vleuten met nog één etappe te gaan de nieuwe leider in het klassement. In de zesde etappe in Spanje verloor ze de eindsprint van een Italiaanse, maar maakte ze de 5 seconden achterstand op klassementsleider Demi Vollering goed. Morgen in de laatste etappe heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 11 seconden op haar landgenoten. Maar de strijd is nog niet gestreden, zegt Van Vleuten. Het is nog echt niet over, dus morgen staat nog een hele pittige dag. En ik heb mezelf helemaal uit elkaar getrokken vandaag. Maar goed, ik moet wel zeggen, Demi Vollering heeft natuurlijk ook een hele zware dag gehad. En het wordt een hele pittige dag morgen. Het weer dan nog. Vanavond enkele buien, soms ook met onweer. Vannacht wordt het niet veel kouder dan 1 graad of 11. Morgen dan opnieuw wisselvallig met af en toe regen en 1 graad of 19. Bijnand Zwaan bij de ANWB zaterdagavond. Begint dat bij sommige mensen in de file? Ja, dat is zeker het geval. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is het nu wat drukker. Door omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinen-Noordtunnel vanwege werkzaamheden. Bij Dordrecht staat op die A16 nu 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daarachter op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Voor voordeel wacht je op de uitverkoop. En voor een auto die zuiniger rijdt dan je huidige, ga je naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot, betrouwbaar aanbod zuinige, groene auto's. Met garantie. Pak nu je voordeel op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Deze keer gaan we op pad met 5 Nederlandse natuurfilmers. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar om zulke waanzinnig mooie beelden te maken? Een kijkje achter de schermen in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. devoordeelmarkt.nl. De Nederlandse reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. WNL. En welkom terug in de kantine live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Ja, goed dat je luistert. We zijn bij tot 7 uur. En dan zegt mijn collega Wieger hier altijd: we hebben een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Ja, bij ons aan de staptafel nog steeds columnist van het AD, Angela de Jong, over het Brits mediaspectakel rond de kroning van Charles. En hoogleraar sociologie Ruud Koopmans is hier. Die pleit voor een radicaal andere asielaanpak, want het systeem wat we nu hebben is volgens hem oneerlijk. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Cabaretier Marcel Verrek is hier. Je bent je bril vergeten of je lenzen? Wat is het verhaal? Nee, meestal doe ik even mijn contactlenzen uit als ik het columnpje voorlees. Maar ik ga nu proberen dat niet te doen. Oké, we hebben voor jou ook een muziekje, let op. Ja. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar gelukkig is het vandaag een bijzondere dag. Natuurlijk, het is de sterfdag van Pim Fortuyn. In Engeland is een bejaarde op een eeuwenoude troon gezet. We zitten nog bij te komen van 4 en 5 mei. Maar het is toch vooral de dag van het naakt tuinieren. Overal in het land lopen momenteel mensen in een blote gieter door de tuin. Je mag hopen dat ze niet te veel spullen uit hun handen laten vallen. Qua oprapen dan. Op zich heb ik er niks op tegen en ik zou zeker hebben meegedaan als ik een tuin had gehad. Maakt niet uit, het zorgt voor verbinding tussen mens en natuur. En dat is hard nodig, zeker nu we nog natuur hebben. Het gebruik van het ontkleed te heg bij punten. Kijk wel even uit met de schaar. Dan wel in Eva-kostuum de randen van het gazon bijknippen. Komt ongetwijfeld uit Engeland, want daar ligt doorgaans de bron van verre weg de meeste bizarre tradities. Het Engelse koningshuis voorop. De stal Windsor zorgt al eeuwenlang voor een curieuze verbinding tussen mens en paard. Ze rijden erop en ze zijn er ook een beetje op gaan lijken. Zoals King Charles als vriendelijke hovenier ook steeds meer de gedaante van een hark heeft aangenomen. Vanmiddag is hij dan eindelijk op de troon gehesen. Ik heb niet kunnen controleren of tijdens de eindeloze reeks rituelen ook de traditie van het naakt tuinieren is ingepast. Wellicht tijdens het inzalven van de nieuwe koning, want daar mogen geen camera's bij. Je kan niet uitsluiten dat tijdens dit heilige moment de etherische oliën door de aartsbisschop ook op het koninklijke klokkenspel aangebracht zijn. Ze zijn er gek genoeg voor in het Verenigd Koninkrijk, dat inmiddels een naam verenigder lijkt dan in werkelijkheid. Maar vandaag zijn een hoop Britten bereid de ellende van Brexit en armoede te vergeten en vergapen ze zich aan het koningssprookje met hopelijk iets mooier vuurwerk dan die lullige drone boven het Kremlin. Talloze fans kamperen dagenlangs de route als een soort Ter Apel in tentjes en slaapzakken. Ik kan niet voorstellen dat het daar nog fris ruikt. Het is niet te hopen dat deze lieden zich na het opvangen van de koninklijke glimp naar huis spoeden om nog even een laatste stukje naakt tuinierendag mee te pikken. Het zal de martelgang van Charles en Camilla niet draaglijker maken. Maar goed, alles voor de show, want dat is natuurlijk ook het verdienmodel van de monarchie. Dus daar gaan ze weer, de Mia Nicolai en Dion Cooper van Engeland, ten prooi aan hysterie en leedvermaak. En toch kan het mij ook wel bekoren, die poging die wordt gedaan om met elkaar iets moois te maken. We zijn al heel lang heel goed om met elkaar niet mooie dingen te maken, zoals oorlog, planeetvernietiging en het huidige veldspel van Ajax. Ik denk dat we juist samen verbindende, maar niet verblindende mooie dingen moeten maken. Het Songfestival bijvoorbeeld is uiteindelijk toch een gemeenschappelijke inspanning van een hoop verschillende landen die allemaal hun best hebben gedaan zo krankzinnig mogelijk uit de hoek te komen. Daarbij lijkt het Nederlandse duo de kans te laten lopen om als legendarische valszingers te worden gehuldigd. Ze houden tegenwoordig wijs en hebben daarmee hun meest bijzondere eigenschap in de prullenbak gegooid. Want het gaat erom dat we ons komende week verbonden voelen met al die andere landen. Waarbij de wapens om tot een eenheid te komen niet uit dodelijk schietuig bestaan, maar uit onschuldige verschijnselen als de uitzinnige jurk, de geverfde drollen die hairstylisten op hoofden hebben geboetseerd, de lilliputter waarmee gejongleerd wordt, enzovoort, enzovoorts. En af en toe ook nog de muziek. Naakt tuinieren zal wel niet mogen van de preutse autoriteiten, maar zou op het eerste gezicht een winnende act kunnen zijn. Grote vraag is, gaat Oekraïne dit jaar weer winnen? Dat zal op het Songfestival makkelijker zijn dan in het echt. De doodvermoeide Zelensky kwam donderdag bij mij om de hoek om nog meer wapens te vragen. Zijn bliksembezoek vond op 4 mei plaats tot ongenoegen van grote geesten als Geert Wilders en Caroline van der Plas, die natuurlijk goed begrepen waar het om gaat op zo'n herdenkingsdag. Erge doden eerst. Ze zijn dan ook gewend om vooral voor hun eigen achterban op te komen. Dan heb ik een naïvere droom. Dat je bij al je wensen ook kijkt naar wat andere mensen nodig hebben. En dat je samen iets moois maakt. Maar ja, dat paradijs hebben we al lang verlaten. Hoewel dat wel de ultieme vorm was van naakt tuinieren. Totdat de twistappel geplukt kon worden. Marcel Verrek, ja, mooi. De zaterdagavond begint goed. In de kantine. Ja, het is zaterdag 6 mei, week 18 van het jaar 2023. En de week die klonk zo. Ik wist niet dat de nazi's mijn familie kwamen halen. Dat ze mee moesten naar Auschwitz. Herdenken is voor mij niet passief. Alleen maar bezig zijn met wat er gebeurd is. Het gaat voor mij ook om de verbinding die je maakt met nu en met de toekomst. Wat doe je met de onverdraagzaamheid van nu? In je eigen land, in je eigen buurt. We all want to see different Vladimir here. In The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions. Right here, in the capital of the international law. Your visit to the Netherlands sends yet another strong signal that the people of Ukraine and its president, will not give in to Russian aggression and that the Netherlands and its allies will continue to support you every inch of the way. For you. Ik vond dit echt waanzinnig. Yeah. Ik heb ook gewoon helemaal niks. Ik wil echt gewoon nog 20 keer dit doen, zeg maar. Ja, dat heb ik niet. Lege schappen. Ook deze week hebben we er weer mee te maken. Medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn geven aan dat ze voorlopig doorgaan met staken. En ook in andere sectoren leggen ze vandaag het werk neer op de dag van de arbeid. Wat moeten ze gedacht hebben gisteren in restaurant 1612 in de Noord-Beemster, toen ineens prompt Barack Obama daar op de stoep stond voor een lunch. Obama die was in Nederland gisteren voor een optreden 's avonds in de Ziggo Dome. Ja, het was echt top. Heel inspirerend. Prachtige boodschap voor mensen van alle leeftijden. Laten we vooropstellen dat de uitspraak gewoon klip en klaar is. En dat de rechter recht gesproken heeft. En dat het nu aan de politiek is zoals de rechter dat gezegd heeft. En ja, dat het OM rigide en recht aanbeweging had. Ja, daar blijven ze klaarblijkelijk in hangen in die tunnelvisie. Ja. Het is heel jammer dat ze voor de stad Den Haag, nog niet eens zozeer voor mij en andere betrokkenen, maar vooral voor de stad Den Haag, dat ze niet hebben gezegd, we zien af van een hoger beroep. God, dat moeten we niet hebben. En gaat het goed? Oh, en ondertussen is hier wat consternatie in de studio. Want een van de gasten is gevallen en het gaat niet goed. En ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Maar ze wordt nu op dit moment overeind geholpen. We kunnen het helemaal uitluisteren. Maar ze is overeind geholpen door jou, toch? En dat gaat echt niet. Terwijl ja, ik toch... Je hoort mij ook net zeggen, ga even op je billen zitten. Ik was bij die mevrouw inderdaad. Maar dit liet haar toch struikelen ook? Nee, ik liet haar niet struikelen, nee. Dat is wel iets wat mensen denken, maar dat is absoluut niet waar. Maar die mevrouw die viel, dat was best wel gek dat zoiets... Dat gebeurde op het moment. En wij gingen daarna door met die uitzending. Ik dacht, nou ja, vervelend. Maar ik had niet door dat zo'n dynamiek op gang zou brengen. Dat was echt gewoon nieuws. Ik werd ook gebeld door een journalist. En de dag erna... Ooggetuigen van het televisiemoment van de week. Ja, en ook de dag erna op straat. Mensen gingen mij vragen, wat gebeurde daar? En zo. Ik dacht, wat is dit, joh? Volgens mij, jullie dachten dat het er heel anders uitzag voor de kijkers thuis dan wat jullie daar. Wij zagen dus niet wie daar lag. Nee. Dus je had geen idee. Weet je wel, voor hetzelfde geld was daar iemand aan het sterven. Nou ja, zo klonk het ook wel een beetje door hoe mag je natuurlijk... Ja. Op een gegeven moment zei ik zie bloed. Ik zie heel veel bloed. Dit gaat niet goed. Maar ik denk dat zij te horen kreeg dat ze moest blijven praten of vertellen wat daar gebeurde. Ja. Had jij dat anders gedaan? Zij zat op jouw plek namelijk. Jij zat ook daar aan die linkerkant. Ik denk dat ik automatisch was opgesprongen, maar ik weet het niet. Ik weet niet hoe je op zo'n moment handelt. Maar ik zou het heel moeilijk vinden om te blijven zitten. Denk doordat maar... zij bleef zitten en ging beschrijven wat er ging gebeuren... werd het eigenlijk allemaal nog veel erger. Want je dacht, er ligt iemand helemaal leeg te bloeden of zo. Ze hadden bloedneus en er kwam vrij veel bloed ook wel. Ik vond wel de reacties die Mark kreeg, vond ik wel echt vervelend voor haar. Want als iemand echt empathisch is en echt een hele lieve vrouw... Dat meen ik echt oprecht. En niemand weet hoe die reageert in zo'n situatie. Pas nee, daarom. We denken allemaal dat we helder zijn. En dat we precies daarom. Op de goede... Daarom zeg ik weet niet hoe ik had gereageerd. Ik denk, ik ben iemand die dan automatisch opspringt. Maar voor hetzelfde geld was ik helemaal verstijfd. Er was een arts bij, hè? Haar huisarts. Ja, daarom. Dus ja, wat moet iemand anders dan alleen maar daarom staan van... Gaat het goed? Ja. Had je liever gezien dat NPO 1 even geduld AUB in beeld had gezet? Ja, dat had ik uiteindelijk... Dat was in ieder geval mijn eerste gedachte. Jongens, zet even geduld in beeld. Dat heb ik heel vaak ook een paar jaar geleden bij het WK of EK... toen die voetballer neerstortte en je dus ook live... Toen zaten ook de mensen in de studio, moesten het toen ook vol praten. Toen dacht ik, wat is er gebeurd met even geduld, man? Er ligt daar misschien wel iemand dood te gaan. Ja. En dat had nu ook gekund, hè? Gingen die spelers op het veld gingen die spelers om die man heen staan. Wat heel goed is. Privacy. Ja, en jij schreef toch, maar misschien was dat ironisch bedoeld. Jij schreef toch van laat het juist vooral wel zien. In tweede instantie dacht ik wel van... En ik bedoel, jij bevestigt het nu ook. Jij wordt op straat de hele week al aangesproken over dat incident. Er gebeurde wel eindelijk wat op televisie. En dan is het heel vervelend voor die mevrouw. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de kijkcijfers hoger zijn door dit. Ik denk dat heel veel mensen het teruggekeken hebben. Maar het doet mij denken aan een hoop... Televisie is toch heel vaak... Dingen zijn natuurlijk afgesproken. Er worden afspraken gemaakt. Mensen weten 9 van de 10 keer welke vragen ze krijgen. Er zit heel weinig spontaniteit meer in talkshows. Daarom is VI ook zo'n succes. Omdat ze daar wel de schijn van spontaniteit kunnen combineren... met heel veel spontaniteit. Ja. Maar het feit dat het daar natuurlijk gewoon aan tafel gaat... over de onderhandelingen met John de Mol... of over de ruzies die ze uitvechten... ook maar tot op zekere hoogte. Want ik zou daar soms ook best nog wel meer over willen weten. Maar dat maakt het wel leuk. Ik heb wel gelachen. 2 dagen later was ik weer bij Op1. Dat was jouw avond. Ja. Dat het dus nu, die mevrouw stapte namelijk per ongeluk naast het podium... Waar die talkshowtafel op staat. Dat is nu een podiumpje naast geplaatst. Dat je niet meer... Wat hebben die baby's? Ze hebben toch van die kinderbox? Ja. Ze zitten nog net niet omheen, zeg maar. Het is helemaal beveiligd. Zeg maar. Ja. We hebben het ook wel eens een keertje gehad. Het was in de oude studio van Pauw. En daar zat dus ook nog een randje publiek op die verhoging... waar die tafel op stond. Ja, klopt. En dat was met de Nipkoff-schijf. En toen zat mijn collega Hans Berenkamp in het publiek. En die is met stoel en al van dat podiumpje afgebonden voor de opnames. Het is dus een heel gevaarlijk podiumpje. En die zat ook onder het... Die had een snee in zijn gezicht. Ik heb er eigenlijk altijd al wel Ik zou zeggen, die podiumpjes... Er ligt ook zo'n rail waar die camera overheen rijdt. Hebben we ook al eens van gezegd, daar gaan mensen nog een keer over struikelen. Nu we het toch over talkshows hebben. Ik kijk even naar de oud-bewoner van het 7 uur tijdslot op NPO 1. Heb je gekeken? Naar? Bij Nadia. De nieuwe touch. Ik zit bij mijn hoofd. Ik denk, jij kijkt hem echt aan van hoe durf je daarover te beginnen? Zo'n blik. Nee. Ik was nog bezig met hoe zeg je dat? Het decor van het podium. Ik dacht, ik was degene geweest die daar had gelegen. Omdat jij vroeg, wat had je gedaan? Heb ik gekeken? Ja, ik was bij de eerste 2 afleveringen zat ik nog... Ik was met vakantie. Uh-huh. En ik heb die van over gameverslaving teruggekeken en met mijn zoontje naar Andrew Tate. En mijn zoontje is dus helemaal fan. Die vindt het echt geweldig. Ja, weet wat jij vindt. Jongens zijn natuurlijk gewoon bezig met Andrew Tate en noem maar op. Ik vind hem stoer. Nou, hij niet, gelukkig. Mijn zoontje niet. Nee, okay. Nee, helemaal niet. Dat was juist zo fantastisch. Ik vond het juist op dat hij hem heel stoer vond. Nee, ik vond het juist fantastisch dat hij zei... Mama, die jongens geloven gewoon in de Matrix. Die hebben te veel naar Keanu Reeves gekeken, zei hij. Dat vond ik wel echt heel erg stoer. Wat vond ik ervan? Ja, ik denk dat het tijd nodig heeft om... het heeft gewoon tijd nodig. Maar ik vind het wel stoer en origineel om iets te doen... wat we tot nog toe nog... Ja, we hebben het natuurlijk wel gehad in het verleden. Maar wat we nu verder niet hebben op televisie. Angela, jij bent geen fan. Lezen de krant? Het heeft geen tijd nodig. Het heeft een radicaal andere opzet nodig. Als je zo'n programma leuk wil maken... dan moet je zorgen voor tegenstellingen... en dat er een discussie ontstaat. En dat mensen opspringen vanaf hun stoel... en iemand op dat podium iets bevragen. Meer bloed erin. Nou ja, maar dat vergt wel die setting. Mensen op een podium, mensen in de zaal. Iedereen is nu met elkaar eens. Ze zijn allemaal met hetzelfde. En sorry, als je pretendeert dat je iets gaat doen met gewone mensen... wat ik echt van harte toejuich... want we hebben veel te veel BN'ers overal zitten altijd, ook in talkshows. Ook hier. Ik hoor zelf ook tot het circus. Maar vraag dan wel door. Als jij een uur over armoede praat... en je komt echt niet verder dan wat ik de afgelopen maanden, jaren al heb gezien... over schaamte, over sociale eenzaamheid... over hoe moeilijk het is om rond te komen. Ja, dat Marcel, met hoeveel euro in de week doe jij boodschappen? Dat heeft tijdens corona... was dat ook een stuk minder, kan ik je vertellen... als cultureel ZZP'er. Ja, ja. Maar ik heb die aflevering van Andrew Tate gezien... en ik vond het ook wel informatief eigenlijk. Want ik wist daar niet zo heel veel van. Ik snap wel dat mensen al gauw in een format... naar tegenstellingen zoeken, maar dat wordt eigenlijk overal al gedaan. Maar er is nog een twist, er is een of andere twist... Of dat nou een moralistische preek is... of een toch een deskundige of iets dergelijks... Het is een beetje een opsomming van verschillende... En moeten er nog even aan sleutelen. Maar je denkt wel dat ze het seizoen af kan maken. Ik vind haar geweldig trouwens. Het schijnt ook gesproken te worden over het tweede seizoen... hoor je in de Hilversumse wandelgangen. In Hilversum, want ze hebben niet zo heel veel, hè, met 7 uur tijdslot... omdat ze een andere talkshow die toch best succesvol was. Fidan Ekis. Na De Wereld Draait Door de nek om hebben gedraaid. Zucht. En dan hebben we toch een ander... Zelensky was in Nederland. Jawel. Ja, om de hoek, Marcel. Bij mij om de hoek, ja. Ik woon niet zo ver van het Katshuis. En het World Forum, wat vroeger gewoon het congresgebouw heette bij ons. Wat vond je van de speech? Hij heeft er gewoon 5 gehouden, geloof ik. Hè? Ja, maar even dit allemaal af. No justice... No peace for Ukraine without justice. Nee, nou, dat heb ik niet. Ik snap dat die man een begaafde retoricus is. Ik begreep ook dat hij niet in zijn moedertaal kon spreken, dat ook een handicap was. Dat hij er vermoeid uitzag. Wat ik in mijn column zei, dat is eigenlijk, vind ik toch wel het allerergste, is dat er mensen in Nederland zijn die hem dat podium niet gunnen... omdat het dan toevallig 4 mei is. Denk echt, daar ben je toch wel flink van de pot gerukt. Hebt het nu over Caroline van der Plas. Ja, waarom is dat? Ik bedoel, je kan begrijpen wel dat je de publiciteit wil zoeken. Ik denk dat ze er ook wel spijt van heeft als ze verstandig is. Denk jij, Angela? Ik las ook het bericht in de loop van de dag verkeerd. Dat ze zei dat ze geen spijt had, las ik dat ze juist wel spijt had. Ja. Ik vond het een beetje kleinzielig. En ik begreep later ook dat het eigenlijk de bedoeling was... dat hij een week eerder kwam, dus dat het echt niks... Het was echt toeval dat hij op 4... Ja, ik was erbij, overigens. Ik ben hem gevolgd die dag. Dus 's ochtends was hij dan bij het parlement, daar was ik niet bij. Maar ik was bij die speech. Was bij zijn moment op het Katshuis. En later in Soesterberg op de militaire basis. Maar ik vond die speech... Ja, jij vond het wat vermoeid. En dat ik heb niet zo... Ik, heb helemaal ik vond het echt... wat ik heel in de ik vond, dus waren ook, ik zat naast iemand uit Oekraïne en er waren meer Oekraïners. Die mensen die zagen hem op het podium komen en ik zag tranen, emotie. Ik vond het zo ik had nog nooit zoiets gezien. Held natuurlijk. Ja, dat vond ik. En op Soesterberg toen, 's avonds, we hebben het op tv even kort over gehad, maar kwamen er eigenlijk niet aan toe. Maar daar waren militairen die gewond waren geraakt in Oekraïne, die nu in Nederland waren en hier revalideren. Nou, die kregen een horloge van hem, maar eentje viel er nog, toen hielp hij hem omhoog. Waar was Margie Fix op dat moment, vroeg ik me af. Maar dat was echt ongelooflijk mooi om te zien. En de reactie van die mensen, dat kan je haast niet voorstellen. Want als in Nederland Mark Rutte ergens binnenkomt, heeft hij niet dat effect. Wij zijn een land van satirische toneelstukjes. Ik bedoel, dat is de bijwerking van de welvaart. Maar met zo'n man merk je gewoon dat het wel eens echt ergens om kan gaan. Ja. Om leven en dood. Zeker. En dat kennen wij misschien gewoon helemaal niet. Nou ja, gelukkig niet. Maar dat is wel even wat anders dan... dan een mevrouw die haar hoofd heeft gestoten met alle respect. Ja, maar toch wordt het hier in Nederland ook wel anders. Want ik zag Rutte het podium ook komen met Bevrijdingsdag. En ik vond dat je heel duidelijk kon zien dat er contouren van een kogelwerend vest onder zijn jas te zien waren. Dat vond ik ook. Dat deed me ook wel pijn op dat moment. Dat ik dacht, dat je staat er op Bevrijdingsdag. En kennelijk is de dreiging weer zo groot dat je dan toch dat... En Angela, als je dan met je telefoon in je hand al tv kijkend de supermarkt inloopt, heb je dan last van lege schappen? Mijn man doet altijd de boodschappen. Oh, echt? Bij de supermarkt, yes. Want jij wordt ervoor herkend. Mijn man is veel zorgzamer dan ik. Dus die zorgt altijd dat de koelkast gevuld is. En dat er jij gaat naar de winkel om televisie te kijken. Rustig. Ja, ik moest vanochtend ook niet naar de supermarkt. Je gewoon nog wat andere adressen. Ja. Maar lege schappen, last van Marcel? Nee, helemaal niet. Maar ik ga altijd naar een andere supermarkt. Dus, ik wel. Ja, maar je kon het tegen. Ik begreep van mijn man wel dat je het ook in de andere supermarkt wel een beetje kon merken dat daar meer gewinkeld werd. Nou, voor mij is het alleen maar goed als er minder in schappen ligt, denk ik. Wie dan? Ja, ik woon boven de Albert Heijn, dus ik kom daar heel vaak. En ik heb er echt wel last van. Als ik kattengrit en zo moet halen, dan kan je daar die krijgen. Dan moet ik best wel een stukje fietsen. Dat klinkt allemaal heel verwend. Wat erg allemaal. Maar onder je snelbinders. Maar het is juist zo fijn dat die Albert Heijn daar onder mijn huis... We hebben echt hele grote problemen in Nederland, merk ik wel hier aan tafel. Ja, maar Ruud, hier zit wel iets serieus onder natuurlijk. Dit gaat om 10% loonsverhoging die geëist wordt. En we weten van de vakbonden, dit gaan we nog veel meer zien met die inflatie die er is geweest. Deze looneis is vanuit hun gezien helemaal niet zo gek. En die gaan ze ook vaker op tafel leggen. En we gaan dus ook meer stakingen zien. Daar moeten we mee leren leven. Ja, maar hoe willen ze dat doen? Want ze staken zelf de vakbonden. Ja, dat binnen... is ook een slang die in zijn eigen staart bij. Zelfs binnen FNV wordt gestaakt, ja. Ze moeten daar ook het goede voorbeeld geven. Ik zag een geweldig cartoon. Er stonden allemaal mensen, ik geloof in het Parool of zo, stonden allemaal mensen voor de FNV. En dus leuzen. En toen ging er eentje en zei, ja, we staan allemaal buiten. Dus tegen wie protesteer je dan? Nou, ja. Voordat we naar het journaal gaan, kort de voorspelling. Maak even een rondje. Fidan, halen wij de finale van het Eurovisie Songfestival? Nee, dat denk ik niet. Oh, sorry, dat had ik niet moeten... Oh, je kijkt mag wel, jawel, dat had je niet moeten zeggen. Ik dacht iets op die eerste maar... Niets is onmogelijk en ze komen van laag, dus het kan alleen maar beter. Angela? Nee. En dat baseer ik me op alle kenners die echt kans... We zitten in zo'n sterke halve finale... Waarbij er al 9 zeker zijn dat ze door zullen gaan... omdat ze zo goed zijn, dat wij niet bij die paar kanshebbers... voor die laatste plek En moeten de Avrotros dan even... Ruud, kijk mij aan, vraag het mij alsjeblieft niet. Ik denk dat Dion en Mia bij de Avrotros moeten aankloppen... en nog even een stevig robbertje vechten daar... over de begeleiding die ze hebben gekregen. Want dat is echt het grote... Maar Angela, als ze gaan struikelen met bloed, dan hebben ze meer kans, denk ik. Nou, dat zou inderdaad... Dat moet je dan sympathy vote krijgen ze dan. We laten het hierbij. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten over een heel serieus onderwerp. Namelijk het asielsysteem in Europa is doodziek. Zometeen meer daarover. Eerst het NOS Journaal van 5:30 met Michel Koenen. NPO Radio 1. Oekraïne zegt dat het voor het eerst een hypersonische Kinjal-raket uit Rusland uit de lucht heeft geschoten. Dat zou in de regio Kiev zijn gebeurd. Rusland heeft nog niet op het bericht gereageerd. Een Patriot luchtafweersysteem zou de raket onderschept hebben. Dodental als gevolg van de etnische onlust in het noordoosten van India is opgelopen tot 54. Zeker 150 mensen raakten gewond. Gisteravond was er weer een escalatie van het geweld. Deze week sloeg de vlam in de pan toen inheemse groepen protesteerden tegen de erkenning van de Meitei-gemeenschap als stam. In Groot-Brittannië is massaal gekeken naar de kroning van Charles tot koning. Hij werd het ook gelijk van 14 andere landen, maar bijvoorbeeld in Australië was er relatief weinig aandacht voor. Inwoners zijn boos dat de 14 andere landen tijdens de kroning niet bij naam werden genoemd. En in Breda hebben zo'n 250 mensen actie gevoerd om elektrische steps, skateboards en andere lichte elektrische voertuigen legaal te krijgen. Ze reden een stoet van 10 kilometer door de stad. In ons land zijn maar enkele e-steps goedgekeurd. Voor het weer gaan we naar Makkervoef. Ja, en het weer dat laat een aantal buien zien. Felle buien in het noordoosten hebben die voor wateroverlast gezorgd. De meest zware daarvan zijn het land wel uit inmiddels. Maar ook elders kan nog een stevige regen of onweersbui voorkomen. In de loop van de avond en nacht beperken ze zich voornamelijk weer tot de noordelijke helft van het land. In het zuiden een paar opklaringen, minimumtemperatuur rond de graad of 11. Dan morgenochtend wolkenvelden, een lokale bui. In de middag worden de buien feller, maar dan klaart het tussendoor ook af en toe op. En morgenmiddag ook opnieuw kans op onweer, hagel en in korte tijd vrij veel water, vooral omdat de buien heel langzaam trekken. Het wordt 15 graden op de Wadden, 17 tot 20 graden elders. Maandag dan gemiddeld 20 graden. Zon, ook een enkele bui, maar niet meer zo zwaar. Dinsdag is het weer even wat natter. Later in de week wordt het minder wisselvallig en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. In de kantine. met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Ja, we komen live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. En Ruud Koopmans is hier aangeschoven, hoogleraar sociologie en ook migratie. Ik zat hier al. Je zat hier al, ja. Je bent aangeschoven 2 uur geleden. 1,5 uur geleden, zo'n beetje. Hij was net gevallen met bloed en zo, maar hij zit er weer. Maar je bent een vrij serieus onderwerp. Want jij betoogt, ook in een nieuw boek, dat ons asielsysteem doodziek is. Is het een terminale patiënt of is die nog te redden? Nee, het is inderdaad bedoeld om te zeggen dat het een terminale patiënt is. In de zin dat het systeem zoals we dat hebben, niet met wat draaien aan wat schroefjes hier en daar of een pilletje hier en daar gerepareerd kan worden. Dat we het echt op de schop moeten zetten en radicaal anders moeten denken. En ik heb ook die metafoor gebruikt omdat het ook een dodelijk systeem is. Ja. Er zijn in de laatste 10 jaar 25.000 mensen om het leven gekomen in de Middellandse Zee en op de overtocht naar de Canarische eilanden en nog een onbekend aantal dat nog eens een keer even zo groot zou kunnen zijn bij de doortocht van de Sahara. Nou, dat zijn tussen de 25.000 en de 50.000 doden in 10 jaar. Dat is natuurlijk een absoluut schandaal. Want waar is een asielsysteem voor bedoeld? Om mensen van de dood te redden en niet om mensen de dood in te jagen. Maar dan betoog je eigenlijk dat het systeem zoals wij dat hebben, zoals het hier ingericht is, dat zorgt ervoor dat die mensen omkomen? Ja, dat zorgt ervoor omdat wij bescherming alleen maar bieden aan mensen die zich aan een Europese land- of zeegrens melden en daar zeggen dat ze asiel willen aanvragen. Alleen als je, als je die Europese grens weet te bereiken, krijg je recht op bescherming hier. Er zijn heel veel mensen in landen als Jemen of Myanmar die op de vlucht zijn en überhaupt Europa niet kunnen bereiken omdat er geen weg naar Europa voert. De Jemenieten bijvoorbeeld zitten gewoon in de val omdat ze omgeven zijn door de Rode Zee en Saudi-Arabië. Uh-huh. Saudi-Arabië is oorlogspartij daar. En degene die dan ons continent wel bereiken zijn natuurlijk mensen die die lange reis ten eerste fysiek kunnen volbrengen. Dus het zijn vooral jonge, gezonde mannen. Kapitaalkrachtige. En ze zijn ook nog relatief gezien, natuurlijk komen ze uit middeninkomens en lage inkomenslanden, dus het zijn geen rijken natuurlijk, maar voor waar ze vandaan komen, zijn het de beter bemiddelden. Ja, maar dat schrijf je in je boek, zeg je, de mensen die, de vluchtelingen die eigenlijk in de vluchtelingenkampen zitten, die kunnen het helemaal niet betalen. Dus nee. Degene die het redden, die worden hier geholpen en degene die het niet redden, die hebben pech. Ja, het is ontzettend oneerlijk en daar komt nog bij dat van degene die dan hier aankomen en asiel aanvragen, een vrij groot deel, en dat is als je voor de hele Europese Unie kijkt, 45%, dus bijna de helft, uiteindelijk niet erkend wordt als vluchteling. Dus helemaal daarop geen aanspraak heeft. En toch lukt het ons niet om die mensen dan terug te brengen naar hun landen van herkomst. Omdat vaak de papieren er niet zijn. En ja, Vooral ook omdat die landen van herkomst niet meewerken. Dus dat is dubbel ongerecht. We bieden bescherming aan een heleboel mensen die helemaal geen recht op bescherming hebben. En heel veel mensen die juist heel veel bescherming nodig hebben, die laten we in de kou staan. Daarom noem je je boek ook de asielloterij, want dat is het dus. Het is een loterij, maar het is natuurlijk een loterij niet in de zin van dat iedereen gelijke kansen heeft, maar het is een loterij met ongelijke kansen. Ja, een beetje zoals de markt. Ja, het is alsof je met valse dobbelstenen zeg maar aan het dobbelen bent. En die valse dobbelstenen die vallen uit in het voordeel van de jongen, de kapitaalkrachtigen, de mannen en degene die toevallig uit een land komen waarvan een weg naar Europa voert. Wat ik zo opvallend vond is wat je schrijft over Nigeria. Want daar krijgen natuurlijk veel vluchtelingen uit Nigeria, maar niet uit die delen. Hè? Zij die bijvoorbeeld vluchten voor Boko Haram, voor het geweld van Boko Haram, maar juist uit Edo, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, er zijn in Nigeria in het noordoosten honderdduizenden vluchtelingen. Ook in de aangrenzende landen, Tjaad en Kameroen. Maar die mensen die zie je nooit als vluchteling hier in Europa. En dat komt omdat die mensen veel te arm zijn. Die kunnen die smokkelaars helemaal niet betalen. En in dat gebied bevindt zich ook geen smokkelnetwerk. In tegenstelling tot de regio in Nigeria, waar bijna alle Nigerianen die naar Europa aankomen vandaan komen. Dat is de staat Edo in het zuiden. Het is een van de meest welvarende steden van Nigeria. Natuurlijk naar Nigerianische maatstaven. Daar is geen burgeroorlog, daar is geen politieke vervolging. Die worden dus ook bijna altijd niet erkend als vluchteling. En desondanks kunnen ze bijna altijd blijven. En dat is een typisch voorbeeld van hoe onrechtvaardig dat is. Maar ook, het is natuurlijk ook zo dat die jonge Nigerianen die dan naar Europa komen, desondanks die gevaarlijke weg door de Sahara en over de Middellandse Zee moeten afleggen. Zodat op die centrale Middellandse zeeroute 1 op de 50 om het leven komt. En daar rekenen we Sahara nog niet mee. Dat zijn onvoorstelbare aantallen. En dan heb ik het ook nog niet over de berovingen, de verkrachtingen, de slavernij die daar in landen als Niger en Tunesië ten dele ook heerst. Dus het is een schandaal. Het is Hunger Games bijna, moest ik aan denken. Ja, kortom, het systeem faalt dus. Daar gaat iets mis. Daardoor gebeuren er allerlei verschrikkelijke dingen. Is daar een oplossing voor? Ja, er is een oplossing voor. Tenminste, dat geloof ik. En die oplossing ontvouw ik in mijn boek. En die bestaat eruit dat we niet minder vluchtelingen opnemen, maar dat we zoeken naar een politiek compromis waarbij we evenveel vluchtelingen opnemen, maar dat op een andere manier gaan doen. Namelijk doordat we mensen direct opnemen vanuit de landen waar ze vervolgd worden, of vanuit de regio's waar ze gevlucht zijn. Die mensen dan daar screenen, samen met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, dan kunnen we het enige criterium selecteren waar het eigenlijk om zou moeten gaan in het vluchtelingenbeleid, namelijk de hulpbehoevendheid. Mm-hmm. Heb je het echt nodig? Dan gewoon per vliegtuig naar Schiphol? En dan kom je gewoon per vliegtuig naar Schiphol en dan kunnen we in plaats van jonge mannen hele families, kinderen opnemen. Pak een oorlog even erbij ergens. Syrië, daar kunnen we toch moeilijk, als daar echt het gaande is, toch daar gaan zitten en die mensen ophalen? Nou, dat kan dus wel. Ten eerste zijn er heel veel Syriërs, miljoenen die zich in de landen om Syrië heen bevinden. Ja, dus dan ga je naar die landen toe. Ja, Turkije, Libanon. Ja. Dan Jordanië, maar de UNHCR is ook present in vluchtelingenkampen in Syrië of in Jemen. Uh-huh. Die mensen zitten nu ook in de val, die helpen we ook helemaal niet. Die zou je samen met de UNHCR wel degelijk daar ook uit kunnen brengen. Wat doe je dan met mensen die zich wel hier gewoon melden, die te voet hier naartoe komen? Ja, nou, dat is een hele goede vraag, want we kunnen natuurlijk niet dat soort opnames van vluchtelingen nog bovenop de vluchtelingen die spontaan komen. Dus wat je daar moet doen, is afspraken maken met derde landen om de Europese Unie heen, zodat daar de asielsprocedures worden doorgevoerd, zodat iemand die in een gammel bootje stapt om zich op weg te begeven naar Italië weet dat, ja, als ik aankom in Italië, kan ik weliswaar asiel aanvragen. Dat is belangrijk, want dat is een internationaal gegarandeerd recht. Dat moet ook zo blijven. Alleen, die persoon weet dan, die asielprocedure ga ik dan niet in Italië of in Duitsland of in Nederland doorlopen, maar in Tunesië of in Marokko of in Senegal. Sturen we ze eigenlijk weer terug de Middellandse Zee over? Ja. Maar je moet is dat niet. Humaan? Dat is humaan, omdat vrijwel geen van de mensen die hier als vluchteling naartoe komt, direct uit een land hier naartoe komen waar ze politiek vervolgd worden of waar ze aan een burgeroorlog zijn blootgesteld. Ja. En voorbeeld Syriërs. Er zijn bijna geen Syriërs die direct vanuit Syrië naar Europa vluchten. Ze zijn allemaal eerst in Turkije. En in Turkije hebben ze een beschermde vluchtelingenstatus. Natuurlijk, begrijpelijk vanuit de optiek van die mensen. Ik zou ook liever vluchteling zijn in Duitsland of Nederland dan in Turkije. Maar dat is niet waar het vluchtelingenbeleid eigenlijk voor bedoeld is. Maar kunnen we zeggen dat het systeem zo ontstaan is dat we het ook misschien wel, sommige politici het ook wel fijn vonden dat het zo gevaarlijk is om hier te komen? Want dan komen er misschien minder. Dat je zegt, ja, laten we die Middellandse Zee ook als afschrikmiddel gebruiken. Ja, dat is waarom ik het huidige asielbeleid ook als georganiseerde hypocrisie bestempel. Welke politici zijn dat dan? Dat zijn politici van bijna alle politieke partijen. Het zijn natuurlijk ook veel vluchtelingenorganisaties en vluchtelingenadvocaten die het asielrecht zoals we dat hebben op papier als een soort heilige graal behandelen. Ja. En daar geen letter aan willen veranderen. Maar tegelijkertijd op de koop toenemen dat in de praktijk wat we dan doen, we hebben dat prachtige asielrecht met al die beroepsprocedures en dergelijke. Maar we doen alles om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen van het recht gebruik kunnen maken. En daarom blijft dat darwinistische principe van er is een afschrikkingseffect van de Middellandse Zee, een afschrikkingseffect van de Sahara, een afschrikkingseffect van de toestanden in de kampen. Maar daar is dan heel bewust over nagedacht. Tegelijkertijd zeg je ook in je boek van, ja, het hangt allemaal, ons asielbeleid hangt totaal samen van toevalligheden. En er wordt helemaal niet nagedacht. Ook na die asielcrisis van, of zogenaamde asielcrisis van 2015-16, na de Arabische lente, hebben we 6 jaar gehad om erover na te denken. En dat hebben we niet gedaan. We hebben die gelegenheid niet benut. Dus het klinkt eerder alsof we niet weten waar we mee bezig zijn en er helemaal niet over nagedacht is dan wel. Nou, er wordt heel veel over nagedacht en er wordt heel veel over gepraat. Ook op Europees niveau. Alleen, men praat altijd over oplossingen binnen Europa. Hoe moeten we de Dublin-regeling effectiever uitvoeren? Hoe kunnen we asielzoekers verdelen over de staten van de Europese Unie? Hoe kunnen we, en dat doen dan individuele lidstaten, concurreren met elkaar om de soberste opvang te geven, zodat mensen dan niet daar naartoe komen? Daar is de oplossing niet te vinden, omdat er gewoon te grote verschillen zijn in de belangen van verschillende Europese. Dat wat Nederland nu gaat doen. En in Nederland is nu 85% was vorig jaar het percentage van mensen dat hier komt, mag blijven. Dat wil men nu omlaag brengen, zodat dat nieuws travels fast, dat mensen zeggen, nou, we gaan niet naar Nederland. Ja, dan wordt Nederland een klein beetje minder aantrekkelijk in vergelijking met bijvoorbeeld België of Duitsland. Maar dat zal niets doen aan de stroom van asielzoekers over de Middellandse Zee naar Europa. Mag ik daar iets over vragen? Want als u zegt van we gaan ter plekke bepalen wie we naar Nederland willen laten komen. En de mensen die zelf komen, die sturen we meteen weer terug. Wat ga je dan doen in dat land waar ze vandaan komen? Want daar moet je toch ook dan iets doen om het beter voor ze te maken. En om te voorkomen dat ze maar blijven komen. Want ze blijven uiteindelijk toch allemaal komen. Als ze de mogelijkheid hebben, dan blijven ze komen. En dat snap ik ook wel. Want ik denk dat als ik in zo'n land zou wonen, dat ik ook zou denken, Europa, daar moet zeker als het steeds warmer wordt. En dat wordt het. Ja. Ja, natuurlijk moeten we iets doen om bijvoorbeeld de situatie in Afrikaanse landen te verbeteren. Die natuurlijk ook van klimaatverandering te lijden hebben. Maar het dat zal geen oplossing zijn voor het vluchtelingenvraagstuk. Omdat, juist omdat in dit systeem je geld nodig hebt om smokkelaars te betalen om naar Europa te komen, zullen alleen maar meer mensen komen als we bijvoorbeeld meer Nigerianen in de positie brengen waarin de Nigerianen in Edo zijn, namelijk dat ze genoeg geld hebben om die smokkelaars te betalen, zullen er alleen maar meer Nigerianen naar Europa komen. Dus op de heel lange termijn is het natuurlijk een oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk als overal vrede op aarde heerst en de inkomensverdeling op de wereld gelijker is, veel gelijker dan die nu is. Maar dat is utopie. Het beste naar te streven, maar dan zijn we. Ja, maar dan moeten we ze eigenlijk zo arm mogelijk houden daar. Wat zeg je? Dan moeten we ze eigenlijk zo arm mogelijk houden daar. Nee, daarom gaat het niet. Je kunt toch twee dingen tegelijk doen. Het gaat er in mijn voorstel om dat we evenveel mensen en misschien zelfs wel meer mensen helpen die moeten vluchten voor politieke vervolging of burgeroorlog. Maar dat we dat op een manier doen die niet van die mensen verlangt dat ze eerst hun leven riskeren, dat ze verkrachting riskeren. En die ook niet die selecteert naar het enige principe waar het om gaat. Namelijk in welke mate hebben mensen bescherming nodig. En niet hoe sterk, hoe gezond, hoe mannelijk en hoe kapitaal. Nee, dat begrijp ik. Dat vind ik, dat is een hartstikke mooi principe. Maar hoe hou je die mensen die gewoon komen? Die blijven toch komen? Ze blijven toch met dat bootje de Middellandse Zee overgaan? In de hoop dat ze er misschien dan één keer doorheen. Nee, dat blijven ze niet. Op het moment dat mensen weten dat ze niet in Europa kunnen blijven. En dat ze als ze asiel willen aanvragen, dat ze dat kunnen doen, maar dat ze dan bijvoorbeeld in Tunesië terechtkomen, dan zullen heel veel mensen dat niet meer doen. Want als ze dan aankomen in Italië, zeg je, nou, dan gaan we ze weer op het vliegtuig naar Tunesië zetten en dan mogen ze zich daar melden. Ja, en een andere kant is natuurlijk. Er is ook veel van die migranten, vooral uit West-Afrika, die hier naartoe komen, die zijn niet politiek vervolgd. Die komen hier omdat het leven hier beter is, veel beter dan in Afrika. Dat kan ik ook heel goed begrijpen. Het zijn arbeidsmigranten. En wij hebben eigenlijk ook arbeidskrachten nodig. Dus we kunnen met die landen afspraken maken over arbeidsmigratie. Zodat we ook daar, zeg maar, de irreguliere migratie door reguliere migratie vervangen. Dus dat gaat wel voor veel mensen. Evenveel Nigerianen opnemen, maar dan Nigerianen die wij op onze arbeidsmarkt ook gebruiken kunnen. Zodat die mensen ook meer terug kunnen sturen naar Nigeria. Dat is goed voor de ontwikkeling van Nigeria. En veel beter dan de situatie nu, waar Nigerianen in Nederland of in andere Europese landen niet erkend worden als vluchteling, daardoor op zijn hoogst een marginaal baantje kunnen hebben, in veel gevallen werkeloos zijn, een onzekere verblijf. Maar Ruud, dat zou voor veel mensen overkomen als handel in mensen die we dan gaan bedrijven. Die willen we wel, die willen we niet, die willen we wel, die willen we niet. Er zit ook wel een. Nou, als het om arbeidsmigratie gaat, is daar helemaal niks mis mee. We kijken altijd vol bewondering naar landen als Canada en Australië. En die doen dat precies. Ja, precies. Op die manier. Dus, je moet een paar eisen voldoen om mee te kunnen werken. En dat is ook geen handel. Dat is iets waar beide kanten belang bij hebben. Die migranten die hier naartoe komen, omdat ze geld kunnen verdienen voor zichzelf en hun familie, die vaak terugblijft. Ja. Wij hebben er belang bij en de regeringen van die landen hebben er ook belang bij. Ja. Omdat die mensen geld terugsturen. Maar jouw verhaal spitst zich nu toe op de manier waarop we mensen hier naartoe halen. Ze komen nu zelf, u zegt van we moeten ze gaan halen. Maar de aantallen, dat is natuurlijk een discussie in Nederland. Dat we heel veel luisteren naar staatssecretaris Erik van den Burg. Die gaat over asiel en migratie en die legt even de situatie uit. We hebben de boel in Nederland op dit moment niet op orde. Want we zijn voortdurend bezig te kijken of we voldoende plekken kunnen hebben om mensen op te vangen. En dat betekent dus dat wij maatregelen moeten nemen, zowel op het gebied van instroom, dat is een buitengewoon belangrijke. We moeten zorgen dat we voldoende opvangplekken hebben. We moeten zorgen dat mensen die uit kunnen stromen naar het land van herkomst, dan wel een ander land in Europa, dat dat beter gaat. En we moeten ervoor zorgen dat we voldoende woningen of woonvoorziening hebben voor die mensen die in Nederland mogen blijven. Want dit is de situatie nu hier in Nederland. 77.000 zou het kunnen worden volgens de prognose van het kabinet. Mensen, dat is een stad de grootte van Lelystad die erbij komt aan asielzoekers in Nederland. Uw verhaal biedt daar geen oplossingen, maar hoe denkt u daarover? Nou, het probleem met het huidige asielstelsel is dat het hollen of stilstaan is. Momenteel is het hollen dit jaar. Ja. Maar we hebben daarvoor ook jaren achtereen gehad waar het aantal asielzoekers heel erg laag was. Ja. En dat is ook wat ik Europese regeringen verwijt. Dat we die pauze zeg maar niet benut hebben om na te denken over een ander systeem waarin we hadden kunnen voorkomen dat we nu weer in een situatie terechtkomen waar plotseling de aantallen binnen korte tijd heel erg snel toenemen. Op een moment waar we sowieso al met de vluchtelingen uit de Oekraïne sowieso al aan de grenzen van onze opvangcapaciteiten zitten. En dat is ook voor de integratie van vluchtelingen funest. Ja. Omdat als je gelijkelijk verdeeld over verschillende jaren zegt van Nederland moet per jaar 30.000 vluchtelingen opnemen. En dat is zelfs iets boven het gemiddelde van de afgelopen zeg maar 20 jaar. Dat kunnen we ook makkelijk aan. Als we weten dat er elk jaar 30.000 komen, dan kunnen we daarop plannen. Dan kunnen we de kinderdagverblijven plaatsen voor reserveren. Ja, oké, woningbouw. Maar, wisselvallig. Maar als er het ene jaar 10.000 of 8.000 komen en het volgende jaar komen er opeens 80.000, ja, daar kan je natuurlijk niet op plannen. En zo snel maar kun je ook. De prognose is toch dat het ieder jaar meer zal worden de komende jaren? Nee, er is wel een soort trend omhoog, langzame trend omhoog, maar het is vooral een enorme schommelingen van jaar tot jaar. Mm-hmm. En na 2015-16 is het enorm naar beneden gegaan en nu schiet het weer in de hoogte. Wij moeten heel even naar het kasteel in Rotterdam, want daar is Sparta PSV begonnen. Frank Wielaert is daar. Ja, Frank Wielaert is er ook, maar die doet het voor de televisie. Mark Kloosterhuis zit hier voor de radio, dus je zal het helaas met mij moeten doen en niet met Frank. Nou, dat vinden we ook goed. Jij kan dat. Ja, vind je het ook goed? Nou, gelukkig maar, ja, want zeker. Je hebt geen keuze in deze. Kan Frank moeilijk van zijn stoel trekken en zeggen, kom jij maar eens even hier zitten. Dubbel programma draaien. Dus dat gaat niet werken. Nee, 3 minuten geleden is deze wedstrijd begonnen in een tot op het laatste stoeltje uitverkocht kasteel. Echt, er is geen leeg plekje te bedenken. De sfeer is top. Ook ontspannen, dat begrijp ik wel. Want Sparta heeft de play-offs al binnen. En kan alleen nog maar in een heel optimistisch scenario de play-offs gaan proberen te ontlopen. Dat is meestal het doel voor het seizoen. Maar dan hebben we het over play-offs na competitie richting de eerste divisie. Waar ze niet aan mee willen doen. En nu zouden ze dan de Europese play-offs willen ontlopen. Zodat ze rechtstreeks geplaatst zijn voor de Conference League. Goed, dat is het doel voor Sparta. Bij PSV, andere belangen, die staan tweede. De Kakelverse bekerwinnaar. En die hebben die tweede plek te verdedigen. Want dan mogen ze Champions League spelen. Aan het begin volgend seizoen. Weliswaar de voorronde, maar toch 3 punten voor op Ajax. Dus de druk ligt wat dat betreft bij de ploeg uit Eindhoven. En dan is er nog Feyenoord, hè. Want als PSV niet wint, dan kan Feyenoord morgen al kampioen worden. Ja, dat scenario ligt ook nog op de planken. En dan is het ook nog ideaal weer om te voetballen. Ja, dit zijn echt de ideale ingrediënten voor een heerlijke voetbalmaaltijd. 0-0 de tussenstand na 4,5 minuut. En als we het dan toch over ingrediënten en voetbalmaaltijd hebben, dan gaan we over chef-kok Stijn maar vertellen dat hij, trainer bij Sparta, in zijn spelersmenu Sambo mist. Want die is geschorst. Met hem eraan, want Sambo gaat terug naar PSV volgend seizoen. Vandaag is hij dus geschorst. Vriends is weer fit en begint. En bij Van Nistelrooy ook een schorsing. Sangaré mag niet meedoen. En dat Guti dan speelt is geen hogere wiskunde. Van Arnold kan voorzetten namens PSV. Voorzet komt op de borst van Pinto en die trapt de bal weg. Bijna 5 minuten onderweg in Rotterdam 0-0. Ik wens je eet smakelijk bij die voetbalmaaltijd. Mark Kloostra voor de duidelijkheid. Ja, het is hem echt. Applaus! Ja. Heel naar als iemand verkeerd aankondigt. Of komt mij dan weer. We hadden het over het asielprobleem. En de instroom die volgens Erik van den Burg, de staatssecretaris, het kabinet, volgens veel mensen in de Nederlandse politiek omlaag moet. Wat kan je nou doen om te zeggen, ja, we willen toch dat er ieder jaar, zoals u zegt, een gemiddeld aantal komt. In plaats van dat het pieken, dalen, dat er geen grip meer op is. Ja, je moet afspraken maken met landen om de Europese Unie heen. En met die landen afspreken dat daar asielprocedures doorgevoerd worden. Dat in ruil daarvoor wij uit die landen contingenten van asielzoekers opnemen. Dat maar Ruud, dat is toch niet nieuw? We hebben het hier toch al vaker over gehad. Het probleem nu is toch ook dat asielzoekers die hier worden afgewezen en niet uitgezet kunnen worden, vaak ook niet uitgezet kunnen worden, omdat die landen zeggen, ja, wij willen ze niet meer terug. Ja, omdat we met die landen geen goede afspraken hebben gemaakt. Maar die zijn blijkbaar ook niet te maken. Nou, die zijn te maken. Anders hadden we dat toch al lang gedaan, zou ik denken? Nee, omdat men dat heeft geprobeerd te doen door die landen geld te bieden of door te dreigen met het stopzetten van ontwikkelingshulp en andere steun. En dat heeft niet gewerkt, omdat het niet, omdat men zich daarbij niet realiseert dat die landen een enorm belang hebben bij migratie naar Europa. Die kunnen het aan hun eigen onderdanen, het zijn vaak toch minstens gedeeltelijk democratieën, niet verkopen om alleen maar migranten terug te nemen. Omdat de economieën van die landen, de families in die landen, enorm afhankelijk zijn van migratie. Die economieën drijven vaak voor een heel belangrijk deel op het geld dat migranten uit Europa terugsturen. Dus een deal die uit minder migratie bestaat, kan je met die landen niet maken. Maar je kan wel een deal maken waar je zegt van, jullie nemen afgewezen asielzoekers terug. En in ruil daarvoor krijgen jullie een even groot aantal, of misschien wel een groter aantal, aan visa voor arbeidsmarktmigranten. Die natuurlijk dan ook aan de criteria moeten voldoen waarnaar vraag is op de Europese arbeidsmarkt. En dat is dan heb je een win-win situatie. Ja, maar nu is het andersom. Nu is het zo dat wij ons, dat beschrijf je ook in je boek, chantabel maken. Europa maakt zichzelf chantabel voor autocraten zoals Erdogan en Lukashenko bijvoorbeeld. Dat we in 2021 hebben gezien. Ja, omdat zij bepalen wat gebeurt. Ja, omdat zij weten dat Europa geen antwoord heeft als grote aantallen asielzoekers zich aan de Europese grenzen melden. Want in het gebruiken zij het systeem moeten we die. We hebben twee keuzes. We kunnen ze binnenlaten, dat is eigenlijk geldend recht. Toegang tot de asielprocedure. Maar dat heeft dan een enorme aanzuigende werking, zoals in 2015 aan de Grieks-Turkse grens. En ook in 2021 toen Lukashenko opeens begon met chartervliegtuigen en bussen mensen aan de Poolse en Litouwse grens te brengen. Dus ja, we kunnen ze dan binnenlaten, maar dan hebben we binnen de kortste keren hele grote aantallen. Dan speelt het weer. En een binnenlands veiligheidsprobleem. De rechtspopulisten speelt het weer in de kaart. We weten nu hoezeer die ook met het Poetin-regime verstrengeld zijn. En in ieder geval aan de kant van Poetin vaak staan. En het andere wat we kunnen doen is wat Polen en Litouwen toen gelukkig, moet je zeggen, gedaan hebben. Maar dat is eigenlijk niet legaal. Dat zijn zogenaamde pushbacks. Dat mensen gewoon teruggewezen worden aan de grens en niet de kans krijgen om als te. Dat is heel droevig, want die mensen nemen dus een groot gevaar voor eigen leven en dan worden ze teruggeduwd. Ze worden gewoon teruggeduwd. En ze zijn daarheen gelokt door een dictator. Maar ja, wat hadden Polen en Litouwen anders moeten doen? En hier moet je. Het boek heet De Asielloterij van socioloog Ruud Koopmans. Het is in de winkel al, het is al uit, toch? Het boek. Ja, afgelopen woensdag is het uit. Afgelopen woensdag. Morgen zit je bij WNL op zondag, hè? Bij Rick Nieman. Zo is het. Kijk, en daar zit ook, heel interessant, Ivo Opstelten is daar. Die heeft namelijk een protégé, iemand die opleidt. Die kennen we hier in Rotterdam. Vincent Karremans is hier wethouder. En die wordt dus door Ivo Opstelten een beetje de politieke wegwijs gemaakt. Morgen is het allemaal bij WNL op zondag bij Rick Nieman. Dit was WNL en de kantine van vanavond. Fidan, bedankt. En volgende week. Thomas, bedankt. De gasten, bedankt. Angela. Marcel, volgende week is niet genoeg. Bij weekend. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De eerste zondag van mei. Tijd voor het Nationaal Vogelconcert. Voor de mooiste zang trekken onze verslaggevers van bos naar hei, van wat naar moeras en niet te vergeten naar het duin. De voorjaarsnatuur op haar mooist. Ook gaan we op pad met 3 genomineerden voor de Libris Literatuurprijs. Het klimaat blijkt een erg populair thema. Is dat toeval? En verder, de column van Dolf Jansen. Hoe beschermen we de natuur van de Cariben? En heeft u al gestemd op nationalebloem.nl? Morgenochtend, van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl.